បងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតពីទីក្រុងឡុងបេរ៉ាត់កាលីហ្វ័រញ៉ាពេលនេះម៉ោង17នាទីគឺ17នាទីយប់ហើយគឺយប់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដែលត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទខែឧសភាឆ្នាំ2025ត្រូវនឹងថ្ងៃត្រង់ម៉ោង12:07នាទីទៅហើយនៅឯប្រទេសកម្ពុជាត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី3ខែមិថុនាទៅហើយឆ្នាំ2025ដូចគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងជំរាបជូនបងប្អូនលំអិតអំពីយន្តការនៃតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា ICJ ហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការតតាំងក្តីរបស់កម្ពុជាដែលបានអះអាងថានឹងនាំរឿងវិវាទព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយថៃយកទៅឲ្យតុលាការអន្តរជាតិនេះជាអ្នកសម្រេចបាទថាតើប្រសិទ្ធភាពវាយ៉ាងណាហើយយន្តការនៃប្រព័ន្ធតុលាការវានេះគេនេះគេប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចចៅក្រមគេនឹងធ្វើការយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយគេដោះស្រាយសំណុំរឿងអីគេខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនៃស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះតើមានប្រមាណហើយយើងជាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាសមាជិកដែរឬទេហើយបើយើងជាសមាជិកដែរឬទេនឹងចោះភាគីថៃនឹងគេជាសមាជិកដែរឬទេបើជាសមាជិកឬក៏មិនជាសមាជិកក៏ដោយនោះតើប្រសិទ្ធភាពវានៅក្នុងការអនុវត្តនឹងយ៉ាងណាអីចឹងហើយហេតុអីបានជាពេលនេះយើងយករឿងនេះមកនិយាយតើយើងមានមូលដ្ឋានអីច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប្តឹងផ្តល់គេនេះដែរឬទេយើងដឹងហើយរឿងខ្មែរយើងប្តឹងទៅភាគីថៃនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេគឺយើងធ្លាប់មានករណីប្រាសាទព្រះវិហារទៅហើយតើយើងរៀនសូត្រពីករណីប្រាសាទព្រះវិហារបានអីគេខ្លះតកតងនឹងរឿងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះបាទទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាសំណួរមានច្រើនណាស់បងប្អូនសួរមកខ្ញុំឡើងចាក់ស្រេះហើយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបម្ដងមួយប៉ុន្តែគិតថាបើខ្ញុំផ្សាយជាសាធារណៈបែបនេះបានជាប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនយកទៅពិចារណាផងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងពន្យល់បងប្អូននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងនេះគឺមែនតើគឺតកតងនឹងនីតិវិធីចាក់ស្ដែងនៃតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិថាតើវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាហើយផ្អែកទៅលើឯកសារស្រាវជ្រាវពេលវេលាខ្លីខ្ញុំស្រាវជ្រាវបានមួយកំណាត់ដែរប៉ុន្តែវាមិនពេញលេញទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេលនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់បានលម្អិតឆ្លើយនឹងសំណួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលសួរខ្ញុំហើយក៏អរគុណដែរបងប្អូនទុកចិត្តថាខ្ញុំអាចពន្យល់បងប្អូនបានច្រើនបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីករណីតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ថា The International Criminal Sorry The International Court of Justice បាទគឺតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិចម្លែកដែរព្រោះតុលាការណាក៏រយុតិធម៌ដែរហេតុអីបានជាតុលាការមួយនេះដាក់ពាក្យថាតុលាការយុតិធម៌អញ្ចឹងតុលាការដទៃទៀតអត់រយុតិធម៌ទេឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចបាទតាមពិតវាជាពាក្យរបស់គេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទេគឺជាងមានដែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយ ICC ឥឡូវយើងមានតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ តាមពិត ICJ នេះមិនមែនតែដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិដោយ ICC ជាទូទៅនៅលើពិភពលោកគេហៅថាជា World Court តុលាការពិភពលោកទៅវិញទេដែលគេឲ្យនិយមន័យរបស់តុលាការនេះណាវាខុសពីតុលាការ ICC តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលគេហៅថាតុលាការអន្តរជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងគេចង់ចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យច្រឡំគេថាបានតែយ៉ាងណាបងប្អូន ICJ ខុសគ្នាពី ICC ឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ពីលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ថាច្បូកច្បល់មែនតើណា ICC ផង ICJ ផងតើគេធ្វើការអីឲ្យប្រកាសទៅហើយតើយើងអត់ដឹងថាតើស្ថាប័នហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយយើងនាំគ្នាកំពុងតែចែកពីរឿងយកបណ្ដឹងទៅប្តឹងគេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងតាមអត់ទាន់ណាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬក៏ ICC ដែលបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយគឺគេចង់កាត់ទោសកាត់អីតាក់ទងនឹងអក្រិតអ្នកដែលដឹកនាំនិយាយទៅគឺកាត់ទោសតែបុគ្គលទេនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តអំពើដូចជាបល្ល័ង្កពូជសាសន៍អក្រិតកម្មសង្គ្រាមអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការសម្លាប់មនុស្សរង្គាលដូចសម័យខ្មែរក្រហមអីហ្នឹងសុទ្ធតែត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិព្រោះអីបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបទល្មើសកម្រិតឧក្រិដ្ឋដែលទាមទារឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហ្នឹងគេដោះស្រាយហើយគេដោះស្រាយមិនមែនកាត់ទោសប្រទេសទេគឺគេកាត់ទោសបុគ្គលដូច្នេះហើយបានជានោះឯងជាក្របខណ្ឌរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយល់ចេះថាបើជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ឬក៏អូក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានន័យថាជាតុលាការដែលដោះស្រាយតែរឿងអូក្រិតដែលកើតឡើងប្រព្រឹត្តដោយមនុស្សនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំនឹងឯងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលជាសមាជិករបស់អង្គការហ្នឹងហើយដូចអញ្ចឹងទៅឬក៏ស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាតាក់ទងនឹងបទអូក្រិតឬក៏អូក្រិតកម្មដែលកើតឡើងផ្ទុយទៅវិញតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជាទូទៅគឺយើងឃើញថាគាត់ដោះស្រាយវិវាទរវាងប្រទេសនិងប្រទេសបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបន្តិចណាបងប្អូនអាមុនមិញតឡាការព្រមត្តនអន្តរជាតិ ICC គឺដោះស្រាយទៅលើតែផ្ដំទាទោសទៅលើបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសណាមួយប៉ុន្តែតឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដោះស្រាយវិវាទរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនិយាយឃើញខុសគ្នាណាព្រោះអាមួយគឺតាក់តងមិនផ្ដឹងប្រទេសទេគឺផ្ដឹងបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តបទអក្រិតធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែតឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិគឺគេដោះស្រាយវិវាទរវាងប្រទេសនិងប្រទេសអញ្ចឹងវិវាទនឹងប្រទេសនិងប្រទេសមានវិវាទបែបណាទៅបងប្អូនវិវាទរវាងប្រទេសនិងប្រទេសមានដូចជាវិវាទព្រំដែនវិវាទដាក់វិវាទដែនទឹកដែនកោះដែនសមុទ្រលំហមេឃអាកាសវត្តអ្វីដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអត់ត្រូវរូវគ្នានិយាយទៅដូចយើងមានភ្លឺស្រែជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់តែយើងទាស់គ្នាទៅគឺមកជាហៀងកាត់ចាត់ទុកថាភ្លឺស្រែហ្នឹងជាចំណៃដីរបស់យើងមកជាហៀងទៀតគេថាភ្លឺស្រែហ្នឹងគឺជាចំណៃដីរបស់គេអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាកាយខ្ទេចខ្ទីអស់អលីងតែចុងក្រោយទៅវាអត់មាននរណាបានចំណេញទេអញ្ចឹងទាល់តែមានអ្នកនៅអាជ្ញាកណ្ដាលមួយមកដោះស្រាយរឿងស្រែហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវថៃនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នារឿងព្រំបន្ទល់អញ្ចឹងម្នាក់ទាញយកត្រូវរៀងខ្លួនម្នាក់ទៀតទាញយកត្រូវរៀងខ្លួនដែរអញ្ចឹងបាញ់គ្នាប្រាវអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការបាញ់គ្នាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបានតែគេបង្កើតឲ្យមានយន្តការតឡាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីរកយុត្តិធម៌រវាងប្រទេសពីរដែលមានចំនួននឹងគ្នាហើយប្រទេសពីរដែលមានចំនួននឹងគ្នាហ្នឹងគឺចំនួនព្រំដែនចំនួនដែនទឹកដែនអីដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងចំនួនដែនកោះមិនដឹងថាព្រំប្រទល់នឹងនៅម្ដុំណាឬជួនកាលគេឲ្យវាស់ទៅវាមិនស្មើអ្នកនេះគិតថាឯងបើវាស់ហ្នឹងបើតាមមើលអាហ្នឹងដីខ្ញុំទេអ្នកនោះថាអត់ទេបើតាមមើលទៅចូលដីគេច្រើនជាងប៉ុន្តែវាអត់មានកាត់ក្រមអីច្បាស់លាស់នៅតែជាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងតលតែតឡាការហ្នឹងមកអាកាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយគេក៏មិនមែនសម្រាប់ចេះតែច្បាល់ច្បាល់ដែរព្រោះតឡាការគេនេះគេមានធម្មនុញ្ញរបស់គេគេមានក្រមរបស់គេគេមានច្បាប់របស់គេគឺប្រើច្បាប់អន្តរជាតិតឡាការ ICJ នេះគឺប្រើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិឬក៏បတ်ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិអន្តរជាតិហើយនឹងប្រើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលប្រទេសទាំងអស់ជាសមាជិកនឹងទទួលស្គាល់ហើយគេអាចកាត់ទោសប្រទេសដែលមិនមែនសមាជិកទេណាបងប្អូនព្រោះប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺមិនជាប់កាតព្វកិច្ចឬក៏ដែនយុត្តាធិការដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តឬក៏នៅក្នុងការដែលជាប់កាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការរឿងក្តីនឹងជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកទេបានន័យថាម៉េចបានន័យថាប្រទេសទាំងអស់តាមពិតទៅមិនមែនតែទៅប្រទេសទាំងស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើពិភពលោកជាសមាជិករបស់តឡាការនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតខ្ញុំធ្លោយមាត់ពីខាងដើមទីហើយសូមអធិស្ឋានប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសមាជិករបស់តឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដូច្នេះអត់មានសំណួរអីដែលត្រូវសួរថាតើប្រទេសពីរហ្នឹងអត់ជាសមាជិកឬជាសមាជិកអត់ទេពួកគាត់គឺជាសមាជិកពេញសិទ្ធិដូចគ្នាចឹងបានន័យថាទាំងភាគីថៃទាំងភាគីកម្ពុជាសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់ ICC ហើយជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងប្រទេសទាំងពីរនេះคล้ายជាប្រទេសទាំង193នៃសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏ជាប្រទេសនៃសមាជិកនៃតុលាការព្រំសំទោសតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិខ្ញុំចិត្តតែច្រឡំជាមួយនឹងតុលាការព្រំតនអន្តរជាតិណាបងប្អូនថៃជាសមាជិករបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិប៉ុន្តែមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការព្រំតនអន្តរជាតិទេរឿងដែលថៃមិនពេញចិត្តនឹងតុលាការព្រំតនអន្តរជាតិឬក៏ ICC មានកត្តាច្រើនខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយពីខាងលើកមុននៅក្នុង show ខ្ញុំម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺថៃជាទូទៅគឺព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ដែនអធិបតេយ្យឬក៏បូរណភាពរបស់ថៃអីតាក់ទងនឹងយុត្តាធិការរបស់តុលាការព្រំតនអន្តរជាតិគេខ្លាចទៅចាប់ចងផ្ដន់ទាទោសអីហើយណាមួយនៅប្រទេសថៃបើច្បាប់របស់តុលាការអន្តរជាតិ ICC ព្រំតននេះគឺគេអាចផ្ដន់ទាទោសមនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយទាំងព្រះមហាក្សត្រផងដូច្នេះប្រទេសថៃអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង มันอายปะปอลประมาสัตบานน้ำประหารจีดูชนะให้บานจีจ่อฮัตเลยค่ะเตลือและขั้นแต่กะกรงร่มตั้งปีชั่งปีป่วนปนตาอัดได้ทเวสจาบันเตบันในท่าอัดได้พร้อมตัวตัวยกเวียนหมอกอ่านวัดทเวจีจับจีไอระบาดประเทศที่คือบันในท่าจ่อฮัตเลยค่ะเจ้าแต่เหมือนพร้อมอ่านวัดเวียนเหมือนพร้อมยกเวียนมาจีสจาบันนั่นดูชนะให้บานไทยเรื่องตลาดกาหยุดในพรมตอนอันตรายเชิด ICC นี่อัดแมนเชิดสมาชิกเตะจังมีเรื่องไอ้แต่ตองหนึ่งบอดกระดได้จอดประกันตะเลยดำสนในไทยหรือก็ในนาทัวร์รถประหารในไทยบัตรลากา ICC จังจังเดียกาแต่จับครูนมันตรีนามวยในประเทศไทยคือเรื่องบอดกระดไทยอัดสหการได้โปรเกมเหมือนแมนเชียสมาชิกรบ ICC เตะกับปนใต้ไทยเชียสมาชิกរបស់តឡាកាយុតិធោអន្តរជាតិដូច្នេះរឿងផ្រំដែនរឿងអីនេះគឺត្រូវម៉ាច់បាទន័យថាទាំងថៃទាំងខ្មែរគឺមានសិទ្ធឡើងទៅតឡាកាដឹកដៃគ្នាទៅបានបើសិនជាភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងគ្នាឥឡូវខ្ញុំបញ្យលបន្តទៀតអំពីថាតើនៅពេលដែលថៃក៏ជាសមាជិកខ្មែរក៏ជាសមាជិកតើយន្តការនៅក្នុងការប្តឹងផ្តល់នេះវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហើយអ្វីដែលជាសំអាងហេតុសម្រាប់នៅក្នុងការប្តឹងផ្តល់ដល់តុលាការនេះឥឡូវយន្តការតុលាការនេះយើងយល់អញ្ចឹងទៅវិញតើគេប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអីតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិគឺបើកដំណើរការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានន័យថាជាស្ថាប័នមួយនៅក្រោមយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែជាស្ថាប័នឯករាជ្យដាច់ពីស្ថាប័នណាទាំងអស់បានន័យថាម៉េចដូចរឿងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវាមានតឡាការវាមានរដ្ឋាភិបាលវាមានរដ្ឋសភាអញ្ចឹងណានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងជាស្ថាប័ននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆាត់នៃប្រទេសមួយតែនៅក្នុងនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិឆាត់អង្គការសហប្រជាជាតិតែតឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការសម្រេចក្តីរបស់ខ្លួនហើយចោះចៅក្រមមានប្រមាណអ្នកហើយមកពីប្រទេសណាខ្លះហើយគេហឺម៉េចចៅក្រមនៅក្នុងតឡាការហ្នឹងចៅក្រមទាំងអស់មាន15រូបបាទច្រើនដែរ15រូបសម្រាប់ជាចៅក្រមជំនុំជម្រះតែម្ដងហើយ15រូបហ្នឹងគឺរើសដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈកម្មការឬក៏ហៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការរើសចៅក្រមនេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺចៅក្រមមានដល់ទៅ15រូបហើយមានចម្រុះមានតាំងពីឥណ្ឌាមានតាំងពីជប៉ុនមានតាំងពីអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលស្លូវ៉ាគីបារាំងសូម៉ាលីមានចិនដែរអ៊ុយហ្គាន់ដាហើយនឹងមានលីបង់អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹង15អ្នកនឹងមានប៉ុណ្ណឹងបាទចៅក្រមមកពីចម្រោះជាតិសាសទាំងអស់ហ្នឹងមានទាំងស្រីមានទាំងប្រុសហ្នឹងហើយសួរថាតើគេបើកពីអង្កលមកតឡាការហ្នឹងបើកពីអង្កលតាមពិតចំណាស់ណាស់ហើយអាយុ80ឆ្នាំហើយតឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺនិយាយទៅបើកតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ1945ណាអញ្ចឹងបើនៅសល់តែនេះនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតថ្ងៃ26ខែមិថុនាហ្នឹងវាត្រូវខួប80 1ឆ្នាំហើយសម្រាប់តឡាការហ្នឹងព្រោះអីតាំងពី26ខែមិថុនាឆ្នាំ1945មកអញ្ចឹងអាយុវែងហើយមកដល់ពេលនេះហើយចោះខ្មែរនិងថៃចូលរួមជាសមាជិករបស់អង្គការនេះតាំងឆ្នាំណាមកអញ្ចឹងតាពិតខ្មែរយើងប្រទេសថៃមែនតើគឺចូលជាសមាជិករបស់តឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ46យូរហើយមិនចឹងទេបងប្អូនមើលខាងតឡាការទៅបើកបានមួយឆ្នាំថៃខ្ល้ายជាសមាជិករបស់តឡាការនឹងបាត់ទៅហើយចុះខ្មែរយើងក៏បានចូលរួមនៅដែរប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1955ឯនោះទេព្រោះអីខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមានឯករាជ្យមានអីចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរួមគេទៅព្រោះកាលពីមុនហ្នឹងយើងនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងមិនចឹងណាដល់ពេលយើងមានឯករាជ្យឆ្នាំខែធ្នូឆ្នាំ1955ក៏បានចូលជាសមាជិករបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនឹងគេក៏ប៉ុន្តែទម្រាំតែទទួលស្គាល់យុត្តាធិការដែលជាកតបកិច្ចចាំបាច់របស់តុលាការនេះគឺកម្ពុជារងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ57រហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ57បាន ពេញស្ថិតពេញទំហឹងទទួលស្គាល់យត្តាធិការដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការនេះពេញទំហឹងនៅក្នុងការអនុវត្តអីចឹងដូច្នេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយូរឆ្នាំដែរមិនចឹងឯងបងប្អូនសិតតែ60 70ឆ្នាំដែរហើយដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះដូចគ្នាចាឥឡូវយើងមើលរឿងក្តីដែលខ្ញុំនិយាយមិញថាតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះដោះស្រាយរឿងក្តីទៅវិវាទប្រទេសទាំងសងខាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសដែលជាសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏សមាជិករបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដែលមានដល់ទៅ193ប្រទេសនេះចាំមានរឿងអីដែលគាត់ដោះស្រាយបានទៀតទេបាទមិនមែនដោះស្រាយតែរឿងទឹកដីរឿងចំនួនគ្នាដែនសមុទ្រដែនកោះនឹងទេបងប្អូនតឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះដោះស្រាយរឿងដល់បញ្ហាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែរក៏ប៉ុន្តែវាខុសគ្នាពីតឡាការព្រំដែនអន្តរជាតិគឺគេដោះស្រាយតែក្នុងប្រទេសមួយទេប៉ុន្តែនេះគឺនៅពេលដែលអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្លងប្រទេសនៅពេលដែលឆ្លងប្រទេសបានន័យថាមានប្រទេសមួយចូលទៅសម្លាប់មនុស្សរងគៀលផ្ដាច់ផ្ដិលពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតដូច្នេះអានឹងត្រូវនឹងក្របខ័ណ្ឌរបស់គេហៅថាតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិហើយបើសិនជាបទអក្រិតហ្នឹងមែនតែនទៅកើតឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសមួយមិនមានដូចថាពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបរទេសទេនោះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវបើយើងមើលតើមានករណីណាដែលជាឧទាហរណ៍ដែរទេដែលតឡាការព្រមទាន់សន្តិយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះគេធ្លាប់កាត់ដែលតាក់ទងរឿងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មានដែរថ្មីថ្មីដោយរឿងប្រទេសហ្គាំប៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏តាក់ទងនឹងកិច្ចការរបស់តឡាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងយកពិនិត្យមើលដែរព្រោះតាក់ទងនឹងការប្រល័យពូជសាសន៍មួយដែរដែលមានការចោទប្រកាន់ដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងណានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរឿងនេះក៏តាក់ទងនឹងរឿងតំបន់កាហ្សាអីហ្នឹងដែរតែយ៉ាងណាបងប្អូនអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យនិយមន័យត្រួសត្រាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ថាគេមិនមែនកាត់តែរឿងដែនសមុទ្រដែនកោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានចំនួនតាក់ទងប្រទេសទាំងពីរហើយមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្លងដែនបែបនេះក៏តឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះយកមកកាត់ក្តីដែរតែឥឡូវយើងមើលរឿងក្តីយើងវិញយើងក្តីរបស់យើងនេះគឺតកតងនឹងរឿងកម្ពុជាហើយកម្ពុជាមិនមែនមានរឿងក្តីតែលើកទី1ទេជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនេះមែនតើរឿងឡើងទៅដល់តឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺយើងធ្លាប់ឡើងមិនមែនតិចសារទេបងប្អូនបងប្អូនតែចាំរឿងព្រះវិហារនេះមិនមែនតែឆ្នាំ1962ដែលមានសាលក្រមរបស់តឡាការនេះណាកម្ពុជាប្តឹងរឿងព្រះវិហារនេះតាំងពីឆ្នាំ1959មកម៉េះឆ្នាំ1959ហ្នឹងប្តឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែរឿងតែមិនត្រូវគ្នាដោះស្រាយរឿងព្រំដែនផ្នែកព្រះវិហារហ្នឹងដោះស្រាយអត់ចេញតែម្ដងជាពិសេសគឺថៃគឺនៅតែមានភាពថាមន្ទិលថារបស់នៅតែបានរបស់គាត់អីចឹងណាប៉ុន្តែយើងដឹងហើយប្រវត្តិព្រះវិហារហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិមួយដ៏ជូរចត់ណាព្រោះមែនតើជារបស់យើងសុទ្ធសាធដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលណាមួយហ្នឹងគេមកលួចមកប្លន់របស់យើងយកទៅកាន់កាប់ទៅដោយសារតែយើងទុនខ្សោយឬក៏សារបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងអីរបស់យើងអីចឹងទៅគេយកទៅគ្រប់គ្រងដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងបានមកបន្ទុះធំរាប់ឆ្នាំមកដល់ពេលហើយមានអាណាព្យាបាលបារាំងមានអីមកហ្នឹងក៏ឲ្យគេខ្ជាក់មកឲ្យយើងវិញចឹងទៅអារបស់យើងសោះហ្នឹងណាដល់តែពេលគេខ្ជាក់ឲ្យមកយើងវិញហ្នឹងក៏គេមិនសប្បាយចិត្តដែរដោយសារអីគេធ្លាប់លេបគេធ្លាប់បានរបស់ដល់ល្អឆ្ងាញ់ពិសារបស់គេហ្នឹងគឺថាខ្ជាក់មកវិញហ្នឹងគឺវាស្ដាយមែនតើចឹងចង់មកលេបវិញទៀតឬក៏ថាបើថាបានលេបក៏បានលិតទៀតដែរអីអញ្ចឹងដល់ពេលដែលតឡាការយើងប្តឹងគេឆ្នាំ1959ដល់តែពេលដាក់ទៅឆ្នាំ1962បានតឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនឹងសម្រេចឲ្យភាគីខ្មែរឈ្នះបានន័យថាប្រាសាទព្រះវិហារគឺជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់កម្ពុជាហើយបរិវេណជុំវិញនឹងក៏ត្រូវបានមកដល់កម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែភាគីថៃអត់ដែរពេញចិត្តសោះដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថារបស់ឆ្ងាញ់ដែលបានហូបពេញមាត់ហើយឥឡូវមកឲ្យគាត់នឹងអង្គុយមើលស្រក់ទឹកមាត់ហ្នឹងគេមិនព្រមដូច្នេះអាការដែលមិនព្រមហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យថៃតវ៉ារហូតតាំងពីឆ្នាំ62តទៅមកផ្ទុះអាវុធនៅឆ្នាំ2008ចឹងនៅចាប់ពី2008មកមានរឿងតែម្ដងហើយ2008ហ្នឹងមែនតែនគឺរឿងដូច ថៃមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលកម្ពុជាដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបងប្អូនមានចាំទេហើយអូយយើងនឹងក៏បានកេងចំណេញនយោបាយសន្ធឹកដែរព្រោះអីថ្នាក់ដឹកនាំយើងនៅពេលដែលយកព្រះវិហារដាក់ទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាការពិតទេដើម្បីត្រេកអរណ៎ណាក៏ត្រេកអរដែរមិនអញ្ចឹងទេព្រោះកុំឲ្យថៃនៅតែកវ៉ែលពេកតាមពិតវាគ្មានថៃឯណាមកកវ៉ែលស្អីកើតទៀតទេព្រោះវាជាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសំទុះតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះដែលភាគីថៃក៏ជាសមាជិកហើយទទួលស្គាល់ថាវាជាសេចក្តីសម្រេចមួយដែលសម្រេចដល់ត្រឹមត្រូវហើយយើងទៅតវ៉ាខ្ញុំនិយាយរឿងតវ៉ាបន្តិចតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះសេចក្តីសម្រេចមានតែមួយហើយចុងក្រោយជាស្ថាពរអត់មានបើកផ្លូវឲ្យតវ៉ាទេអញ្ចឹងរាល់សេចក្តីសម្រេចគឺជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាហេតុអីបានជាគេបិទផ្លូវតវ៉ាព្រោះដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះអត់មានយន្តការដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទេអញ្ចឹងបានន័យថាសម្រេចក្តីប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយបងប្អូនសួរទៀតថាអាចប់ចឹងចប់បើប្រទេសនៅតែអត់ត្រូវគ្នាគេធ្វើម៉េចទៀតយ៉ាបើអត់ត្រូវគ្នាយើងតវ៉ាទៀតប៉ុន្តែតវ៉ាគេមានយន្តការផ្សេងចៃខ្ញុំនឹងពន្យល់លម្អិតអំពីយន្តការតវ៉ានឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនសួរខ្ញុំណាចុះបើសិនជាថៃទីហោថាបើគេសម្រាប់ក្តីមកហើយស្អាប់តែឲ្យខ្មែរឈ្នះហើយទៅថៃអត់ព្រមទទួលទៀតគឺធ្វើមិនខ្មិចបាទខ្ញុំគិតនឹងខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាគិតធ្វើមិនខ្មិចប៉ុន្តែយកករណីប្រាសាទព្រះវិហារធ្វើជាមេរៀនថៃប្រហែលជាមិនសូវចូលចិត្តមកនេះព្រោះមេរៀនដល់ជូចត់នេះថៃបាក់ស្បាតដែរអារឿងកើតឡើងនៅព្រំដែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនតែនៅវាមិនមែនជារឿងដែនដីនឹងប្រមាណនេះវាជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធហើយយើងនឹងចាញ់តបោកអ្នកនយោបាយទេបងប្អូនទាំងខ្មែរទាំងថៃហើយនៅពេលដែលយើងថាចាញ់បោកអ្នកនយោបាយនឹងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចខ្ញុំស្ដាប់សាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលលើកឡើងឲ្យខ្ញុំដំបូងខ្ញុំកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាមានសមាជមួយយើងអដែលឃើញមានសមាជអីផ្ទុះអីសម្បើមហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងជាទូទៅចូលចិត្តអារបៀបស្ទុះឲ្យថាសម្បើមអញ្ចឹងដែរយើងមើលទៅគឺថាយើងចូលចិត្តសំពូងណាយើងធ្វើទៅឲ្យគេស្ញប់ស្ញែងយើងគឺថាមើលទៅគឺអស់ចាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាមិនដល់ថ្នាក់អីរហូតដល់ទៅក្ដួងក្ដាងអញ្ចឹងពេកទេតែយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែឲ្យ credit ឬក៏កោតសរសើរអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែរគ្រាន់តែថាអ្វីដែលធ្វើពេលខ្លះវាហាក់បីដូចជាវាសំពីងសំពងខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ចិត្តតែឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាចុះហេតុអីក៏ចាំបាច់ដល់ទៅប៉ុនថ្នាក់ហ្នឹងព្រោះអីអារឿងប្តឹងទៅ ICJ ណាអត់ចាំបាច់ទៅដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេយើងអាចប្តឹងបានតាំងពីយូរហើយតាយើងចាំបាច់មកដល់តែពេលឥឡូវផងទេហេតុអីបានមកឥឡូវចាប់ផ្ដើមដូចរឿងភញាក់អីក៏ដូចគេចាស់ទឹកត្រូវ4 5ផ្ទិលអីចឹងណាតាមពិតរឿងហ្នឹងវាយូរហើយក៏ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាគណៈបពប្រឆាំងតវ៉ាឲ្យដោះស្រាយរឿងនេះក៏យូរហើយសកម្មជនគ្រប់តែលំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងដោះទីឲ្យដោះស្រាយយូរប៉ុន្តែឲ្យតែគេនិយាយរឿងព្រំដែនគឺដឹងតែចាប់គេដាក់គុកចាប់គេដាក់គុករហូតបញ្ជូនមឈូសបញ្ជូនក្តារឬក៏បច្ចេឬក៏ហោរឿងគ្រប់យ៉ាប់បែបយ៉ាងតែម្ដងប៉ុន្តែម្ដងនេះដូចថាគាត់យល់ថាជារឿងត្រូវទៅវិញចឹងបានខ្ញុំចឹងបានថាអ្នកនយោបាយគឺពិបាកជឿទុកចិត្តគាត់មែនតើណាខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចហើយដោយសារតែស្ថានភាពតានតឹងខ្ញុំក៏ពន្យល់បងប្អូនឲ្យស្គាល់ពីចរិតអ្នកនយោបាយបន្តិចដែរហើយជារឿងកំ pl ែងទេបងប្អូនសូមពមានមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពេលវេលាច្រើនណាស់បងប្អូនណាមិនពេញចិត្តថាមួងនរេតតប៉ែយ៉ាងណាសូមតប៉ែទៀតហើយព្រោះអីវាជាឱកាសដើម្បីបាននិយាយរឿងឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ដែរហើយបងប្អូនមានពេលតិចក៏សម្រាប់សិនទៅហើយបើមានពេលច្រើនជើងមកស្ដាប់វិញទៀតអត់អស់លុយអរកាយទេបាទមុននរិទ្ធផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដោយ free ឥតគិតថ្លៃអីទាំងអស់បាទដូច្នេះអ្វីដែលសុំសមានចិត្តរបស់បងប្អូនគឺបន្តស្ដាប់ទៀតចុះហើយខាតពេលប៉ុណ្ណាដូចខ្ញុំជម្រាបចឹង YouTube មុននរិទ្ធនេះអត់បិទទេបើកមួយជីវិតបងប្អូនចូលមកពេលណាក៏បានដែរបើរវល់ពេលហ្នឹងស្ដាប់5នាទី10នាទីក្រោយមកទៀតក៏បានដែរវាអត់រត់ចោលទៅណាព្រោះអីអាព័ត៌មានដែលផ្សាយនេះអត់ដែលផ្សាយថ្ងៃហ្នឹងឯងស្អែកស្បតែហមឃើញអត់ទេគឺនៅហ្នឹងរហូតហ่าឥឡូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែស្រួលទៀតណាគឺបង់លេខឲ្យទៀតគឺឧទាហរណ៍ដូចថាផ្សាយផ្ទាល់អញ្ចឹងដាក់ MNV 159 160 161បងប្អូនមើលទៅអាណា159មិនទាន់មើលឲ្យចប់អា160មើលទៀតព្រោះសម្រួលឲ្យបងប្អូនអស់ចិត្តហើយព្រោះកាលមុនថាអត់ដាក់ថ្ងៃខែនៅលើ screen ទេពិបាកមើលណាស់ជួយខាតពេលសម្បើមណាស់ ខ្ញុំនឹងក៏គោរពទៀតដាក់ឲ្យជូនទៀតដាក់ថ្ងៃខែឲ្យនៅលើ screen ហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុងអាការផ្សាយនឹងសពបែបយ៉ាងហើយនិយាយប្រាប់ទៀតពីថ្ងៃខែទៀតប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននៅប្រាប់ទៀតថាអូឥឡូវត្រូវថែមចេះទៀតថែមឲ្យទៀតដល់ពេលថែមច្រើនពេកក៏ថាតប៉ែហើយវែងពេកហើយកាត់ចឹងកាត់ខ្លះកាត់ក៏តាមមិនអស់បងប្អូនខ្លះក៏ថាអត់ទេវែងតិចក៏បានដែរមិនអីទេចង់ស្ដាប់រឿងអីផ្សេងទៀតឥឡូវខ្ញុំផ្គាប់អត់បានទេប្រហែលលៀងមាត់ហ្នឹងគឺថាវាពិបាកមែនតើឥឡូវសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំសុំខន្តីអភ័យទោសពេលណាខ្ញុំសបាយចិត្តត្រូវផ្សាយវែងវែងថ្ងៃណាខ្លីខ្លីបងប្អូនមិនពេញចិត្តខ្ញុំសុំខន្តីអភ័យទោសអញ្ជើញទៅមើលប៉ោះអីផ្សេងខ្លះទៅហើយបើថាចូលចិត្តប៉ោះមួងណារ៉េតមើលទៅព្រោះអីស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ឆ្កែខ្ញុំផងអង់គ្លេសគេថា love me love my dog បានន័យថាស្រឡាញ់ការផ្សាយរបស់មួងណារ៉េតស្រឡាញ់ភាពវែងឡាយនឹងខ្លះទៅព្រោះធ្វើម៉េចបើវាមកមួយអញ្ចឹងហើយបើមិនចឹងមិនគេហៅមួងណារ៉េតនោះបាទគាត់ថាខ្ញុំវាខុសពីអ្នកដតេទៀតតប៉ែអត់បានការប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តប៉ែដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពិតច្រើនដើម្បីជូនបងប្អូនដែរហ្នឹងមិនចឹងហ៎ដូច្នេះខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតថាអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយនេះគឺមាននៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ YouTube ខ្ញុំទាំងអស់ហើយនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងឥឡូវរឿងវែងបងប្អូនខ្លះល្អូប្រាប់ខ្ញុំជួបខ្ញុំគាត់ថាអូគាត់ថាលឺ6រឿងញាក់សាច់បាត់ឡំរឿងអីមួយម៉ោងកន្លះហើយចប់3រឿង6រឿង5រឿងអីលែងចង់បើកមើលខ្ញុំថាអានោះមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តទេ6រឿងជួនកាលវាវែងមែនហើយប៉ុន្តែរឿងល្អល្អយើងមើលទៅយើងចោះទៅហើយខ្ញុំក៏បានជម្រាបទៀតថាឥឡូវបើរឿងខ្ញុំដាក់6រឿងគឺបងប្អូនដែលប្រើ YouTube បងប្អូនបើសិនជា Channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនចូលទៅ Channel ណាគេលួចយកទៅប្រើខ្ញុំអត់ដឹងទេ Channel YouTube មួងណារ៉េត76កតុយហ្នឹងណាដែលមានឈ្មោះខ្ញុំមានរូបថតខ្ញុំមានស្អីនឹងច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺបើកវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូន scroll ទៅក្រោមគឺមានជា track ដូចបတ်ចម្រៀងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍រឿងទី1នៅនាទីប្រមាណចុចទៅលើហ្នឹងទៅស្ដាប់រឿងទី1ចុចនាទីផ្សេងចូលដល់រឿងទី2ដូចបတ်ចម្រៀង4 6បတ်ហ្នឹងគឺមិនមែនស្ដាប់ម្ដងទាំង6បတ်ទេគឺយើងស្ដាប់បတ်ណាមុនអាណាក្រោយក៏បានដែរខ្ញុំបានជួយសម្រួលអស់ឲ្យបងប្អូនត្រាំប៉ុណ្ណឹងទៀតដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនថាវាវែងពេកហើយបងប្អូនហាក់បីដូចជាគិតថាអខ្វះពេលវេលាបងប្អូននឹងសំខាន់ខ្ញុំយល់តែបងប្អូនអត់ដឹងថាពេលខ្លះខ្ញុំចំណាយពេលមួយរាត្រីអត់គេងទៅភ្លឺដើម្បីស្រាវជ្រាវឯកសារនឹងមកផ្សាយជូនដែរតែយ៉ាងណាបងប្អូនខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចផ្គាប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេព្រោះអ្នកខ្លះចូលចិត្តកកោអ្នកខ្លះចូលចិត្តសឡខ្ទិះឬក៏សឡមជូរប្រហើអីឬក៏ស្អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចាប់ឆាយជូនណាអញ្ចឹងប្រសាទៅធ្វើម៉េចទេខ្ញុំវាមិនដឹងដែរបើធ្វើមជូរជូរទៅអ្នកខ្លះក៏ថាសគាថ្មិញបើថាធ្វើកកោទៅអ្នកខ្លះថាឈឺពោះបន្លែច្រើនពេកឬក៏អញ្ញែអញ្ញៃកកោអីអញ្ចឹងឬក៏ប្រហុកទៅអ្នកខ្លះថារៀងធំក្លិនស្អុយអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់ចាប់ឆាយទៅប្រសាទៅឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីបើកវងកញ្ចក់បន្តិចពីរឿងកំ្លែងពីរឿងអ្នកនយោបាយគួរឲ្យទុកចិត្តមិនបានមានករណីមួយដែលមានក្រុមអ្នកនយោបាយមួយឡានបាទគឺជិះឡានប្រហែលជា4-10អ្នកចុះទៅស្រុកស្រែចំការដើម្បីសួរសុខទុក្ខកសិករបាទនេះគឺជាតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកនយោបាយជាអ្នកដឹកនាំជាអីចឹងក្រុមគាត់នឹងគណៈប្រតិភូគាត់មាន15អ្នកនាំគ្នាចុះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីមើលកសិករសួរសុខទុក្ខស្រូវស្រែនឹងយ៉ាងម៉េចបានផលបានអីទេតើតំណាងរាជគេអាចជួយអីពួកគាត់អីបានប៉ុន្តែវាអកុសលអីវាអត់ទាន់បានទៅដល់ចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋផងកំពុងតែបើកបរហ្នឹងនៅក្បែរស្រែមួយដែលមានកសិករម្នាក់កំពុងតែបាចទឹកដាក់ស្រែស្រាប់តែឡានហ្នឹងគឺវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លុកក្លាប់ហើយអកុសលគឺអ្នកដែលតំណាងរាស្ត្រនៅលើឡានទាំង15អ្នកហ្នឹងគឺស្រឡាក់និយាយទៅគឺថាស្ទើរតែទាំងអស់ហើយដែលគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ពេករហូតបាត់បង់ជីវិតអស់នៅសល់តែម្នាក់គត់បាទម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅសល់ដង្ហើមចង្រិតដែលអាចនៅហៅសួរអីបានណាហើយកសិករហ្នឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់រត់មកជួយដែរស្ទុះស្ទាពីស្រែមកហ្នឹងគឺចុះមកជួយតែប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យថាជួយហ្នឹងគឺគាត់នៅឃើញថាហើយដើម្បីគ្រប់សពហ្នឹងគឺអ្នកណាស្លាប់ជីកដៅកប់ឲ្យហើយទៅកុំឲ្យពិបាកបាទអញ្ចឹងកប់អ្នកដែល14អ្នកទៀតកប់អញ្ចឹងទៅនៅសល់ម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់សួរអីមកឃើញដឹងខ្លួនដឹងអីអញ្ចឹងក៏សួរមួយម៉ាត់ពីរអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកប់ដែរហើយដល់ពេលហើយរឿងក្តីហ្នឹងគេស៊ើបអង្កេតទៅគេចាប់កសិករហ្នឹងឡើងទៅតុលាការដើម្បីប្តឹងផ្តល់ពីរឿងថាហេតុអីបានជាយើងកាប់មនុស្សទាំងរស់មានបានសួរគេទេថាគេនៅរស់អត់គេតែមានដង្ហើមមានអីអញ្ចឹងដែរអត់ អីអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងការតតាំងក្តីកសិករឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាជាការពិត14អ្នកទៀតហ្នឹងគឺដាច់ខ្យល់បាត់ហើយព្រោះគាត់ស្ទាបជីបចរដឹងអស់ហើយថាអត់មានទាំងហើមដកទេជួយអត់បានគឺកប់តតាមធម្មតាដើម្បីគោរពសាកសពហ្នឹងផងកុំឲ្យនៅរបៀបតៃហោអញ្ចឹងអាក្រក់មើលប៉ុន្តែម្នាក់ចុងក្រោយដែលជាតំណាងរាស្ត្រដែរដែលរៀងធំជាងគេដែររបៀបជាអ្នកដឹកនាំផងគឺគាត់ឆ្លើយដែរគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់អីទេហើយខ្ញុំកប់ទៅកសិករថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងតឡាការសួរចាប់បើគាត់ថាអត់អីទេមិនបានកប់កសិករថាអើយកុំទៅជឿពួកអ្នកនយោបាយនឹងដែរនិយាយត្រង់ទេបាទនៅក្នុងន័យថាសូម្បីតែគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់អីទេហ្នឹងគឺកសិករគាត់ចាញ់បោកអ្នកនយោបាយច្រើនពេកអញ្ចឹងកប់ទៅព្រោះបានន័យថាអត់អីទេហ្នឹងវាអីហើយអញ្ចឹងកុំជឿអ្នកនយោបាយបាទសូមបិទវងកញ្ចក់វិញនេះជារឿងកំ pl ែងទេបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនកំសាន្តសប្បាយទៅកុំឲ្យតានតឹងអារម្មណ៍ពេកព្រោះព្រំដែនវាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺចង់និយាយថាអ្នកនយោបាយប្រកាយបោកហ៎អញ្ចឹងយើងកុំចាញ់បោកគាត់ហើយអ្នកនយោបាយក៏បើដឹងបាត់រឿងកំ pl ែងនេះហើយក៏ត្រៀមខ្លួនឲ្យមែនតើកុំបោកប្រជាពលរដ្ឋច្រើនពេកប្រយ័ត្នគេកាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងដែរសូមបីតែប្រាប់ថាយើងអត់អីហ៎ឥឡូវវិលមកវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនានៅក្នុងអង្គសមាជសភាលោកបានលើកឡើងចេះតកតងនឹងរឿងព្រំដែននេះហើយដូចខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតថាគឺជាលើកទី1ដែលទាំងប្រធានព្រឹទ្ធសភាទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយទៅគឺស្ថាប័នទាំងព្រមអត្តតឡាការមួយដែលមិនឃើញមកចូលរួមគេនៅឡើយណាតែមានស្ថាប័នពីរគឺរដ្ឋសភាគេផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេចាត់ចែងតាមការគូទៅអារឿងប្តឹងទៅតឡាការពិភពលោករឿងហាង ICJ នេះណាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពេលថ្លែងសារគាត់ប្រើឃ្លាបែបនេះហើយខ្ញុំនឹងដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់គាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងខ្ញុំអត់ចាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទំទិញចាំអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី2ម្សិលមិញណានៅស្រុកខ្មែរបាទនៅថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែវាត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅស្រុកអាមេរិកនេះគាត់និយាយចេះថាបើថៃអត់ឯកភាពក៏កម្ពុជាបន្តប្តឹងដែរខ្ញុំថាពាក្យនេះគឺខែងរៃមែនតើខ្ញុំសូមសរសើរបើថៃអត់ឯកភាពក៏កម្ពុជាបន្តប្តឹងទៅ ICJ នេះដែរតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែរសូមឲ្យមេដាយមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងអំពីភាពក្លាហានដែលខ្ញុំជឿថាភាពក្លាហាននេះតាមពិតបុគ្គលទៅដោះស្រាយយូរហើយព្រោះយើងដោះស្រាយមួយថៃ25ឆ្នាំអារឿងបញ្ហាតំនតាកបីនិងមុំបីហ្នឹងមិនមែនធ្វើថ្ងៃហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែឥឡូវស្រាប់ថាជា25ឆ្នាំហ្នឹងអារិត្រីទឹកឃុំវាខ្លាយទៅជារិត្រីទឹកខ្មេះអីយ៉ាងម៉េចក៏បានទៅចាប់ផ្ដើមចេញសារហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់សារលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនិយាយថ្លែងអំពីការយករឿងនេះទៅប្តឹងនៅតុលាការព្រំតតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមិនមែនដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនមែនដើម្បីប្រទេសថៃគឺដើម្បីតែទប់ក្រុមប្រឆាំងខ្ញុំថានេះរឿងសាបម្ដាយប្រាយមកចាប់ទៀតគាត់និយាយប្រាប់ពាក្យថាការដែលប្តឹងនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលមកពីសាររបស់គាត់កុំឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលកុំឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងការបំផុសរញច្រានដោយក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនៅប្រទេសថៃនិងនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនឃើញទេឃើញសាររបស់គាត់ទេយករឿងព្រំដែនដែលរឿងប៉ប៉ិនមេឃតកតងនឹងរឿងអធិបតេយ្យរឿងបូរណភាពដែនដីបើយើងមានភ័ស្តុតាងពេញដៃហេតុអីបានជាទៅចាញ់ក្រោមឥទ្ធិពលនៃការញុះញង់របស់ក្រុមដែលពួកគាត់ហៅមួយក្តាប់តូចនៅប្រទេសថៃហើយថាជ្រុលនិយមដែលពួកគាត់លៀបពណ៌គេទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាបើនៅប្រទេសថៃក្រុមជ្រុលនិយមណាដែលគាត់ថាលៀបពណ៌ឲ្យគេខ្ញុំថាដូចជាមិនខុសទេពួកប្រទេសថៃសេរីប្រជាធិបតេយ្យគេគឺរឹងមាំគឺគេតវ៉ាកក្រើកអត់សូវដែលទៅចាប់ពួកអ្នកនោះដាក់គុកបានទេមានតែប្រឹងផ្អើលភ័យខ្លាចដួលរដ្ឋាភិបាលខ្លាចរដ្ឋប្រហារផងប៉ុន្តែបើលោកនិយាយថាក្រុមពួកដែលជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យលោកផ្ដាំចេញជាគំនិតរហូតតែយករឿងនេះទៅដល់យុតិតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិខ្ញុំថាមានរឿងពីរទី1គឺជាសារនយោបាយប្រជាពិធរបស់លោកក្នុងការលៀបពណ៌ក្រុមប្រឆាំងដោយឲ្យតម្លៃក្រុមប្រឆាំងខ្លាំងពេកព្រោះពេលដែលលោកប្រាពាក្យថាពួកជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនៅប្រទេសកម្ពុជាពាក្យថាមួយក្តាប់តូចនេះគឺបានន័យថាហេតុអីបានមួយក្តាប់តូចនឹងមានឥទ្ធិពលម្លេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរំជើបរំជួលរហូតដល់ទប់កៅអីមិនជាប់បានន័យថាមួយក្តាប់តូចហ្នឹងវាសម្បើមមែនតើ ចឹងបានន័យថាមួយក្តាប់តូចហ្នឹងគឺមិនធម្មតាចុះលោកឲ្យតម្លៃទៅលើមួយក្តាប់តូចហ្នឹងបានន័យថាមានអិទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាប្រតិភិប្រជុំម៉ោង2យប់បានចប់ហ៎បងប្អូនប្រជុំដល់ម៉ោង2យប់បាទហើយនៅក្នុងពេលប្រជុំម៉ោង2យប់ហ្នឹងគឺរឿងទឹកដីប្រពន្ធណានៃទៅស្ដាប់សាររបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធហើយលោកហ៊ុនសែនសាសងគ្នាទៅបានដឹងបាទយប់ឡើងហ្នឹងគាត់និយាយពីរឿងស្អីណារឿងទៅដោះកោយដោះអីណាដែលគិតថាមិននឹកស្មានតែចង់និយាយថាយើងរឿងមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើដូចថាឡើងដល់ព្រះនិព្វានបរិនិព្វានហ្នឹងសិតតែមកធ្លាក់នរកវិញផ្លែតហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាទៅចាស់ចាស់ឲ្យគាត់គំនិតខូចដូចគ្នាជាប្រុសប្រុសអញ្ចឹងទៅចេះឡែបខាយលេងសំដីអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការឆាតនៅក្នុង group private របស់គាត់ថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅឆ្លើយសារសងជាមួយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធហ្នឹងនៅកន្លែងសម្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអីណាវាអត់ទេលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនិយាយនៅលើ Facebook សាធារណៈរបស់គាត់ហើយសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលឆ្លើយតបលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធពីរឿងថាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធឆ្លៀតចេញពីប្រជុំប្រហែលជាទៅដោះកោយដោះអីណាហ្នឹងគឺយកមកបង្ហោះឲ្យគេឃើញទៀតលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធប្រហែលជាលោកចង់និយាយថាលោកគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់ណាស់ណែណាស់ដែរនៅលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាព្រោះនិយាយអីសារអីគឺច្រើនតែមានការតបពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរឬក៏ប្រធានប្រតិភិអីអញ្ចឹងចង់និយាយថាដូចមិត្តភក្តិពួកម៉ាក់អីអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យពិតដូចថារឿងកំពុងតែជជែកស៊ីជម្រៅពីរឿងព្រំដែនពីរឿងតាហ៊ានពលីគេមកបាញ់ដល់ត្រង់សេនេះអូយយើងនាំគ្នាជជែកគ្នាពីរឿងដោះកោយពីរឿងអីអាកាលមុនហ្នឹងគេចឹងដែរគេពងជជែកគ្នាពីរឿងផលខៀវកញ្ញរិទ្ធហើយនឹងលោកប្រធានប្រតិភិយើងនិយាយពីរឯងផ្ដាច់ដោះចាស់ចាស់ផ្ដាច់ដោះឯណានោះទៅវិញណាដូចថាខ្ញុំថាអស់លោកទាំងអស់គ្នាថារិះគន់ហ្នឹងចេះតែរិះគន់តែម្ដងដូចថាមិនចេះខ្វះការរិះគន់ខ្ញុំថាបើអស់លោកមិនមែនជាបុគ្គលសាធារណៈឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺជាបុគ្គលដែលជាគំរូអីខ្ញុំមិនទៅឈឺក្បាលទេអស់លោកធ្វើអីធ្វើទៅមនុស្សប្រុសហ្នឹងនិយាយរឿងចំអេះចំអាស់ហ្នឹងមកយុះមកអីតើប៉ុន្តែនេះគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈហើយនៅក្នុង Facebook ឬក៏អីដែលជាវេទិកាសាធារណៈបែបមិនមែនផ្សព្វផ្សាយនឹងមានតែគ្រួសារអស់លោកមើលពីពីអ្នកហ្នឹងណាគេចង់បានឲ្យគេមើលច្រើនដែរមិនចឹងតែប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងសារហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងចិត្តត្រាស់ដឹងដល់បរិណិព្វានយើងចោះមកនរក់ភ្លាមណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមានរឿងចឹងលោកទៅបន្ទោសរឿងជនជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃប្រទេសថៃដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាអត់ខុសអីទេមកក្តាប់តូចមកក្តាប់ធំឯណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមកក្តាប់តូចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺនឹងអាចរង្គោះរង្គើដល់រដ្ឋបហានៅប្រទេសថៃផងនៅពេលដែលលោកប្រើពាក្យមួយក្តាប់តូចតាមពិតគឺមកកជើធំដូចគ្នានៅស្រុកខ្មែរលោកថាមួយក្តាប់តូចឲ្យតម្លៃទៅក្រុមប្រឆាំងមួយក្តាប់តូចលោកផ្អើលទាំងរដ្ឋសភាផ្អើលទាំងប្រតិភិផ្អើលទាំងអីសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែរឿងនេះហេតុអីបានជាខ្លាយទៅជារឿងរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមឯណានោះទៅវិញរឿងទឹកដីរឿងបូរណភាពរបស់យើងចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអស់លោកស្បត់សុទ្ធតែឲ្យស្លាប់ភ្លុកឡានឡានពោះចឹកឬក៏កលាប់ទូធ្លាក់យន្តហោះឯណាផងនៅក្នុងអាពាក្យស្បត់ស្បាយសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងពេលដែលយើងចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏សមាជិកប្រតិភិរដ្ឋសភាអីហ្នឹងគឺយើងស្បត់ការពារអធិបតេយ្យការពារបូរណភាពដែនដីហេតុអីក៏ចាំបាច់តតែមានកំសួលរបស់ក្រមជ្រុលនិយមណាមួយក្តាប់តូចមួយក្តាប់ធំណាបានអស់លោកចាប់ផ្ដើមយករឿងហ្នឹងទៅប្តឹងនៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិខ្ញុំអត់យល់វាអត់ត្រូវការពាក្យអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវការឃ្លាដូច្នេះចង់និយាយថាឃ្លាដូច្នេះគឺបង្កប់នៃពឹសពលនៃអ្នកនយោបាយដែលយើងអត់មានភាពស្មោះត្រង់ទេយើងធ្វើនោះអត់មែនដើម្បីជាតិទេគឺយើងធ្វើនោះដើម្បីដកកភ្លើងចេញពីក្រមប្រឆាំងទៀតដោយតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមនិយាយរឿង CLV អញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយមែនតើខ្ញុំមែនតើខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងថាតែពេលខ្ញុំសរសើរខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសរសើរទង្វើដែលធ្វើត្រូវរឿងការពារបូរណភាពដែនដីទឹកដីប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអស់លោកធ្វើឲ្យសាបម្ដាយប្រែមកចាប់រាល់តែពេលអញ្ចឹងអស់លោកប្រមាថប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចង់និយាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅប្រមាថប្រជាពលរដ្ឋថៃហ្នឹងអានឹងរឿងថៃរឿងគេដោះស្រាយទៅយើងទៅចោតក្រុមជ្រុលនិយមថៃមួយក្តាប់តូចគេមកក្តាប់តូចក៏គេជាតិនិយមរបស់គេដែរគេការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីរបស់គេហើយបើសិនជារដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលលោកថាក់ស៊ីនឬក៏អ្នកស្រីផៃថងឋានគាត់មិនមានភាពរឹងមាំដើម្បីការពារអាក្រុមមួយក្តាប់តូចនឹងបានអានឹងជាភាពអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលតើបើយើងប្រកែមានទៅចាញ់អីឥទ្ធិពលមួយក្តាប់តូចនឹងតែវាមិនមែនមួយក្តាប់តូច ហើយរឿងដែលខុសប្រចាកការពិតមួយទៀតដែលទៅបន្ទោសក្រុមមួយក្តាប់តូចនៅប្រទេសកម្ពុជាណាក្រុមនៅប្រទេសកម្ពុជាមានមួយក្តាប់តូចណាដែលអស់លោកនៅទៀតនោះបើអស់លោកចាប់ដាក់អស់រាប់កឆេហើយហ្នឹងចង់និយាយថាកុំថាឡើយមួយក្តាប់តូចសូម្បីតែមួយអំបាតតូចហ្នឹងក៏អត់មានដែរព្រោះអស់លោកកំតិចគេអស់ហើយបិទមាត់គេអស់ហើយគេអត់ទាំងហ៊ាននិយាយអីផងហ្នឹងសប្ងៃមានណាហ៊ាននិយាយអីនៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាហ៊ានតែនិយាយអីបានតែហៃអើសាតោទៅបរដ្ឋបាលគេឲ្យសាតោសាតោតាមគេទៅបរដ្ឋបាលគេថាអូ CLV នឹងត្រូវរដ្ឋបាលធ្វើត្រូវដល់ពេលគេថារដ្ឋបាលថាអូ CLV នឹងមិនត្រូវទេដកមកវិញយើងក៏ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវទៀតហើយដកមកវិញទៀតហើយដូចថាយើងអត់មានពលឹងផងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់ពលឹងហើយអស់លោកដកហូតពលឹងគាត់អស់ហើយឥឡូវនៅសល់ពលឹងតិចតួចនៅពួកខាងក្រុមប្រឆាំងអស់លោកទៅតាមមួយក្តាប់តូចនៅស្រុកខ្មែរនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះវាអាចឈានរហូតដល់ធ្លាក់ទៅនៅក្នុងគេហៅស្ថានភាពផ្ទុះអាវុធឬក៏ប្រយុទ្ធគ្នាខ្ញុំជឿថាសារបែបនេះគឺជាសារនយោបាយប្រជាពិធុតសុតសាដែលព្យាយាមលៀបពណ៌ឲ្យអ្នកដតីដែលខ្លួនធ្វើអំពើល្អបានយ៉ាងប្រពៃទៅហើយត្រឹមត្រូវហើយរយុទ្ធធរជូនយុទ្ធជនពលីរបស់យើងដែលគេមកបាញ់ដល់ត្រង់សេនៅក្នុងដីយើងណាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដ៏ថ្លៃថ្នូរបំផុតតែប៉ុន្តែអស់លោកហាក់បីដូចជាច្រានអាហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រមមួយក្តាប់តូចឯណានៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជាឯណានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដឹងអាក្រមមតាក្តាប់តូចនោះដល់អត់មានទេបងប្អូនព្រោះអីអស់លោកបង្ក្រាបគេគ្រប់សំបីតែសារព័ត៌មានគ្នាមិនហ៊ាននិយាយផងរាល់ថ្ងៃនេះបើកុំបានអ្នកនៅក្រៅប្រទេសធ្វើស្រុកខ្មែរយើងនោះមិនដឹងទៅជាឋានអវ័យណាទេគ្មានព័ត៌មានអីសោះតែម្ដងបានតែព័ត៌មានពិធីសារទេអញ្ចឹងបានថាវាអភ័ព្វអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងអស់លោកនៅតែប្រើអនុយោបាយប្រជាពិធដ្ឋឲ្យចាប់ផ្ដើមលៀបពណ៌ទៀតហេតុអីក៏មិនចាប់ផ្ដើមគិតពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រថាឥឡូវទេអូខេបើទៅហើយនិយាយទៅបើទៅប្តឹងផ្ដាល់នៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិហើយវាជាទង្វើល្អហើយយកចោះយកអាគុណូបការៈនឹងការកោតសរសើរនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកោតយើងទៅស្មោះអស់ពីដួងចិត្តមើលហេតុអីបានជាទៅហើយបែរមកដាល់ពីបិដៃវិញទៀតតោះតាបានដូចក្មេងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងគេផ្ដាច់ឲ្យទៅអស់ហើយមកវិញនៅតែលួចស្ដោះទឹកមាត់តោះតាបានបើគេសម្របសម្រួលឲ្យជំរាបសួរគ្នាសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកមុននឹងដើរចេញគឺផ្ទាត់ឬក៏ផ្ទាត់លួចផាយដីឬក៏អីអញ្ចឹងដូចថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងយើងជាអ្នកនយោបាយរបៀបអាជីពឬអីហ្នឹងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺគេមើលឃើញអំពីភាពទុនខ្សោយនិងភាពដដែលដដែលឪពុករបស់លោកហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងខ្លាចណាស់ពួកប្រឆាំងបានដៃសំបីតែរឿងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងរឿងទឹកដីបានប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងបើសិនជាពួកប្រឆាំងណាគេដោះស្រាយបញ្ហាអីគេលើកឲ្យយើងធ្វើបើយើងធ្វើបានទៅយូយូវាអស់ក្រុមប្រឆាំងហើយខ្ញុំមិនទៅគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងឯណាទៀតទេបរដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រូវគ្រប់រឿងហើយហេតុអីចាំបាច់ទៅប្រឆាំងទៅស្អីទៀតខាត់តែពេលខាត់តែវេលានាំគ្នាជួយជាតិទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យជាតិនឹងវារីកចម្រើនតែឥឡូវវាអត់យើងមើលយើងនាំគ្នាសាទររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនៃប្រុងប្រយ័ត្នទេណាបងប្អូននេះប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើនៅក្នុងការដែលសាទររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងទៀតតាមមើលតើជាគោលបំណងពិតប្រាកដដែរឬទេថាតើយើងមានភ័ស្តុតាងអីដាក់ទៅគេដែរទេឬក៏គ្រាន់តែធ្វើដើម្បីគ្រាន់តែពលុតស្ថានភាពដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យពួកជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនៅស្រុកថៃហើយស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវាមិនមែនរឿងជាតិទេឃើញទេរឿងមួយក្តាប់តូចណាទៅដើម្បីកុំឲ្យផ្ទុះអាវុធនៅទល់ដែនថៃនេះបើសិនជាអត់មានក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលផ្ទុះអាវុធនៅស្រុកថៃរឿងនោះប្រហែលជាអត់ប្តឹងហ្មងបើកុំផ្ទុះអាវុធនោះប្រហែលជាអត់មានប្តឹងមែនណាទុកចោលនឹងទៀតទៅព្រោះវាអត់មានភាពតានតឹងអីទេមិនអញ្ចឹងហើយនយោបាយវាតែអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងហើយបានជាមានតឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិទុកឲ្យលោកមានឱកាសនៅក្នុងការយកទៅដាក់ទៅឲ្យកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបើយកទៅដាក់តាំងពីយូរយើងអត់ទៅឆ្លោះគ្នាទៅលៀបពណ៌ខ្មែរគ្នាឯងថាក្រុមប្រឆាំងនិយមជ្រុលមកក្តាប់តូចណានឹងឬមកក្តាប់ធំណានឹងទេពួកវាទៅផុតដៃឥឡូវរឿងប្រាសាទព្រះវិហារបងប្អូនមើលឆ្នាំ1962គេកាត់ឲ្យខ្មែរឈ្នះថាប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានទៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់មុខហើយនឹងតំបន់នៅជុំវិញនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រទេសថៃគេមិនពេញចិត្តខ្ញុំមិញបានជំរាបជូនថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិគឺបិទផ្លូវតវ៉ាចាស់ហេតុអីបានថៃតវ៉ាតាមពិតថៃមិនមែនតវ៉ាអំពីកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារទេបងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់ដែរគឺថៃអត់ដែលបានតវ៉ាថាប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់ថៃទេគឺថៃទទួលស្គាល់ថាប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់ខ្មែរក ក៏ប៉ុន្តែដោយសារនិស័យដូចខ្ញុំថាបានហូបពេញមាត់របស់ឆ្ងាញ់នៅចង់លិតអញ្ចឹងទៀតណាបាទនៅតាមចដៅដើរឬក៏ស្អីឡើងប្រាសាទព្រះវិហារនឹងចង់ទៀមទីអាតំបន់បរិវេណជុំវិញនឹងថាជារបស់គេអាចចឹងបានថាផ្ទះមួយគេកាត់ឲ្យយើងថាផ្ទះនឹងជារបស់យើងដាច់ហើយប៉ុន្តែថៃគេថាយេផ្ទះរបស់ណឯងដាច់មែនតែអាផ្លូវនៅជុំវិញព័ទ្ធជុំវិញជាដីរបស់ខ្ញុំហើយចុះយើងទៅចូលផ្ទះតាមណាបើសិនជាផ្ទះជារបស់យើងអាផ្លូវចូលផ្ទះជារបស់គេវាអត់យល់ចូលតាមណាឥឡូវអានឹងហើយបានជាថៃឆ្លោះយល់លេះហ្នឹងយល់លេះហ្នឹងដើម្បីប្តឹងហើយដល់ពេលប្តឹងមិនមែនជាការសើរឺសំណុំរឿងទេណាមិនមែនជាការសើរឿងសំណុំរឿងព្រះវិហារឡើងវិញឲ្យកាត់ក្តីព្រះវិហារទៅថៃឡើងវិញទេគឺកាត់ក្តីតែអារឿងបកស្រាយពន្យល់ពីរឿងដីមួយចំណែកទៀតដែលនៅក្បែរបរិវេណប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងថាវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាខ្មែរឯងកម្មថៃឥឡូវបើថៃគេទាមទារព្រោះខ្មែរច្បាស់ហើយថារបស់ខ្មែរដែរហេតុអីបានថៃទាមទារព្រោះដីព្រះវិហារជាតែប្រាសាទទាំងមូលជារបស់យើងហើយចុះបើប្រាសាទទាំងមូលជារបស់យើងហេតុអីបានជាតំបន់នៅជុំវិញដែលដើរចេញចូលប្រាសាទវាទៅជារបស់ថៃទៅវិញដូច្នេះវាអត់ត្រូវនឹង logic សោះហើយតែថៃគេលេបរួចទៀតព្រោះដោយសារវាស្ដាយប្រាសាទព្រះវិហារហើយតវ៉ាទៅបើបានក៏យកមិនបានក៏ហីទៅព្រោះថៃគេមានចិត្តនិយមគេនៅតែចាំតវ៉ាអញ្ចឹងទៅព្រោះអីគេធ្លាប់កាន់កាប់ព្រះវិហារយូរហើយរហូតតមានរឿងថាប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ជារបស់គេមានចាំដុតទូតថៃឆ្នាំ2003ហ្នឹងក៏ដោយសារតែនាងស៊ីវណានកងយើងហៅផ្កាយព្រឹកស្អីហ្នឹងដែលនិយាយពីរឿងប្រាសាទអង្គរវត្តគេនិយាយថាប្រាសាទអង្គរវត្តជារបស់ថៃហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៀតថាមកលួចយករបស់យើងយកទៅកាន់កាប់បានរាប់ឆ្នាំដល់ពេលយើងយកមកវិញវាទៅជាអារបស់នឹងរបស់គេអាតាមពិតលួចពីយើងទៅអញ្ចឹងគេស្ដាយសំណោះរបស់តែគេលួចទៅហ្នឹងហើយគេចង់ប្រាប់ថារបស់ហ្នឹងគឺជារបស់គេបានមួយរយៈដែរអ្វីដែលគេនិយាយមិនត្រឹមត្រូវគឺគេថារបស់ហ្នឹងគឺជារបស់គេដាច់ណាវាខុសពាក្យថាបើយើងនិយាយថារបស់ខ្ញុំធ្លាប់លួចមកប្រើដែរពីមុនអាហ្នឹងដូចអត់អីទេតែដល់ពេលយើងថាអានឹងជារបស់យើងតាំងពីដើមទីមកណាមិនខឹងមិនខឹងមិនក្តៅក្រហាយមិនអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវដូចគ្នានៅក្នុងរឿងប្រាសាទព្រះវិហារគេអត់ដាល់ប្តឹងហើយបើប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះឲ្យសាររឿងព្រះវិហារឡើងវិញក៏អត់ណាកាត់ក្តីឡើងវិញដែរដោយសារអីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចជាស្ថាពរអត់មានប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានទេអញ្ចឹងប្តឹងហ្នឹងគឺឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងអារឿងបរិវេណហ្នឹងហើយបានសុំការពន្យល់អញ្ចឹងឆ្នាំ2011គឺភាគីខ្មែរក៏បានដាក់ទៅតុលាការព្រំទានអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យបកសំទោសយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ហ្នឹងឲ្យបកស្រាយមើលថាតើវាបានទៅដោយអ្វីដែលថៃទៀមទាអីបានចិត្តតែឆ្លោះគ្នាចង់បានអញ្ចឹងតែរហូតក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2013ជាលទ្ធផលតឡាការគេរកឃើញថាអាតំបន់ជុំវិញហ្នឹងក៏បោះខ្មែរឲ្យដកទៅហ៊ានដកអីចេញជាបន្តអញ្ចឹងក៏ថៃដកប៉ុន្តែសួរទៅវិញទៀតថាបងប្អូនចុះបើសិនជាថៃអត់ព្រមឧទាហរណ៍ណាចុះនៅពេលដែលមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការឲ្យថៃអត់ព្រមអត់ព្រមដកទាហានឬក៏អត់ព្រមអនុវត្តតាមសាលដីកាសាលក្រមនេះតើតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះអានេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រាសាទតមន់ប្រាសាទតាកបីប្រាសាទតមន់ធំតមន់តូចហើយនៅតំបន់មុំ3ហើយនឹងទៀតផ្សេងទៀតកោះគុតឬក៏តំបន់អានសេះឬក៏ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំជឿថារឿងថ្ងៃក្រោយទៀតនឹងភាគខាងកើតជាមួយប្រទេសវៀតណាមស្អីហ្នឹងគឺខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបើកច្រកដើម្បីឲ្យមានចលនាជាតិនិយមកាន់តែផុសផុលទៅវិញទេឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលចំណេញនយោបាយមួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបឬក៏ថាធ្វើឲ្យស្ថានភាពរៀងស្ងប់ចិត្តបន្តិចដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាពខ្លះកុំឲ្យកជ្រោលពេកព្រោះរឿងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានរឿង100ចម្ពុះហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីដុតកម្ដៅព្រំដែនបន្តិចទៅគឺវាអាចឆេះស្គូលបន្តិចទៅមនុស្សរៀងស្ងប់អញ្ចឹងស្ងាត់ទៅអត់ត្រូវអត់សូវភ័យអត់សូវព្រួយអីព្រោះតែមានផ្ទុះសង្គ្រាមហើយមានអីភ័យទៀតព្រោះមានសង្ឃឹមអីទៀតអញ្ចឹងនាំគ្នាទិញត្រីងៀតត្រីឆ្អើຕົកទៅឲ្យតែមានត្រីងៀតត្រីឆ្អើហូបបានហើយដល់ពេលដែលអស់ពីអារឿងគេដកតបពីព្រំដែនទៅជាប្រវត្តិចាប់ផ្ដើមធូរខ្សុយអូភ័យកាមុនភ័យអត់លុយបង់ធនាគារមិនភ័យខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដែលគេឆ្លោះគ្នានៅព្រំដែននេះក៏ខ្លាចភ័យរឿងអត់ស្បៀងអត់អីដល់អញ្ចឹងធូរចិត្តតាមពិតអត់មានធូរអីទេធូរដោយសារគេយកបញ្ហាមកបន្ថែមលើបញ្ហាដកអាបញ្ហានឹងចេញវិញយើងគិតថាធូរវិញអាហ្នឹងបានជាលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រគឺនៅពេលដែលយើងឈឺក្បាលខ្លាំងបងប្អូនសាកតាមខ្ញុំមើលឈឺក្បាលខ្លាំងយកស្អីមកដំមីជើងមកផងមើលនឹងបាត់ឈឺក្បាលហើយនឹងក៏រឿងកំ្លែងដែរព ព្រោះដោយសារអីនៅពេលដែលយើងវាយអីដំមេជើងយើងចាប់ផ្ដើមឈឺមេជើងអាខួរក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមមកប្រាប់ថាអូយមេជើងយើងឈឺអញ្ចឹងអាក្បាលនឹងឈប់ឈឺអញ្ចឹងបើយើងមកឈឺនៅអាមេជើងដល់ពេលជើងនឹងឈប់ឈឺអញ្ចឹងបានយើងថាអានេះដូចរៀងស្បាយដែរព្រោះអាឈឺមេជើងនោះវាខ្លាំងពេកវាដំវាជ្រុលដៃដូច្នេះអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេនៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលរឿងព្រំដែនរឿងប្របាក់មើលឃើញតបឃើញអីអញ្ចឹងហើយយើងនឹងជាតិនិយមពេញទំហឹងពុះពោអញ្ចឹងទៀតគឺថាលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងផ្លិចគិតពីរឿងទុកកង្វល់នៃការបង់ធនាគារមិនគ្រប់បញ្ហាគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហាពុនកយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ EBA GSP រឿងបញ្ហាពើពុករលួយជួញដូរ real estate លក់ដីធ្លីគ្មានហាងឆេងក៏ចុះថ្លៃឬក៏បញ្ហាគីមីពុលលក្ខណៈអីហ្នឹងយើងផ្លិចអស់មករយៈខ្ញុំជឿថាមិនភ្លេចយូរទេបងប្អូនយើងនឹងចាំមកវិញទៀតណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលតកតងនឹងរឿងបើគេមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់យើងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រទេសដែលជាភាគីនៅក្នុងរឿងនេះបងប្អូនត្រូវចាំថាតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិឬ ICJ នេះរាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះវាជាសេចក្តីសម្រេចមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់បានន័យថាត្រូវតែអនុវត្តចងជាកតបកិច្ចច្បាប់លើពិភពលោកតែម្ដងគ្មានប្រទេសណាមួយមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីសម្រេចនឹងបានទេបើយើងជាសមាជិកនៃតុលាការនេះដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចចេញមកគឺបានន័យថាយើងព្រមទទួលតាមសេចក្តីសម្រេចហើយប្តឹងអត់បានក៏ប៉ុន្តែតុលាការនេះអត់មានយន្តការពង្រឹងការអនុវត្តទេចង់និយាយថាអត់មានតែហ៊ានអត់មានក្រមរដ្ឋអញ្ញាណាដែលចុះទៅដើម្បីបង្ខំឲ្យយើងអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចដោយតុលាការជាតិទេនេះជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យពិចារណាបានន័យថាសម្រេចសេចក្តីហើយឲ្យរដ្ឋនឹងយកទៅស្ម័គ្រចិត្តអនុវត្តចងកតបកិច្ចនឹងយកទៅអនុវត្តតាមរៀងរៀងខ្លួនទៅនេះជាសេចក្តីសម្រេចហើយអានឹងវាអញ្ចឹងអានឹងដល់ពេលហើយបើសិនជាប្រទេសនឹងអត់អនុវត្តតាមក៏គាត់អត់ចង់និយាយថាក៏ព្រោះអត់មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាដែលចុះទៅបង្ក្រាបដើម្បីចាប់ពង្រឹងការអនុវត្តដោយករណីលោករងឈុនអីអញ្ចឹងដែលរឿងផ្ទះគាត់400,000ដុល្លារណានោះ100,000ដុល្លារសំទោសហើយដល់ពេលហើយអត់មានលុយបង់អីអញ្ចឹងរឹបអូសរឹបអីមានអាញាធរអីចុះទៅរឹបអូសអីអញ្ចឹងអានឹងវាជារឿងក្របខ័ណ្ឌដែលមានអំណាចអ្នកចុះទៅពង្រឹងការអនុវត្តតុលាការយុទ្ធធរអន្តរជាតិនេះអត់មានយន្តការបែបនេះទេអត់មានគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តទេចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍យករឿងប្រាសាទតាកបីប្រាសាទតំនតូចតំនធំហើយនឹងរឿងមុំ3នេះទៅដល់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិឲ្យគេសម្រេចឲ្យស្អាតតែគេសម្រេចថាឥឡូវតុលាការរកឃើញថាតំបន់ទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរហើយមកវិញថៃអត់ព្រមតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យថៃអនុវត្តវិធីដែលអនុវត្តគឺមានរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺត្រូវយកករណីនេះទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងគេមានយន្តការមួយទៀតដើម្បីឲ្យព្រោះអីគេសិតតែស្ថាប័នឆាត់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគេពឹងគ្នាអញ្ចឹងគេនឹងយកករណីដែលថៃឧទាហរណ៍ថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនរឿងនេះខ្មែរឆ្នះក្តីហើយថៃខ្ញុំជាឧបមាទេណាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងរឿងនេះវាទៅជាយ៉ាងណាទេខ្មែរយើងមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាដែលអាចឈ្នះក្តីគេប៉ុណាអាហ្នឹងយើងទៅតាមការជាក់ស្ដែងដែរព្រោះនៅក្នុងអាតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺបើយើងអត់មានអង្គហេតុអត់មានស្អីជាក់លាក់ទេច្បាស់លាស់ទេហើយច្បាស់ណាស់គឺយើងមិនឈ្នះក្តីគេទេព្រោះគេសម្រេចក្តីទាំងឡាយគឺគេផ្អែកទៅលើទី1គឺយើងមានយុត្តាធិការអត់បានតែយើងជាសមាជិកនៅក្នុងតុលាការនឹងអត់ហើយតុលាការនឹងមានយុត្តាធិការនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនឹងអត់តែឥឡូវអត់បាច់សួរពីចំណុចរឿងយុត្តាធិការរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិគេមាននៅទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសថៃដោយសារអីយើងជាសមាជិកតាំងពីឆ្នាំ1940ជាង50ជាងថៃ40ជាងយើង50ជាងនឹងដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺតកតង អ្វីដែលយើងប្តឹងគេនឹងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នឹងគឺវាមានភាពសមហេតុសមផលហើយវាមានភស្តុតាងអីបញ្ជាក់មានរឹងមាំដែរឬអត់បើអត់រឹងមាំទេក៏យើងអត់ឈ្នះគេដែរតែយ៉ាងណាបើមើលទៅភាគីកម្ពុជាហាក់បីដូចជាខៃរ៉ែងដោយសារអីភាគីថៃអត់ដែលគិតពីរឿងចង់ប្តឹងយើងទេចង់និយាយប្តឹងទាមទារតំបន់ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់សពិចសពិលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ credit ទៅខាងភាគីកម្ពុជាចោះថាភាគីកម្ពុជាមានភ័ស្តុតាងឬក៏មានអំណួតឬក៏មានទឹកតាងអីអាចប្រហែលជាគ្រាន់បើជាងថៃឯងព្រោះរហូតតទៅហ៊ានចង់បបួលគេឲ្យឡើងទៅតុលាការថៃតុលាការអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នាផងអានេះគឺជារឿងអស្ចារ្យមួយណាដែលយើងទៅបបួលថៃថៃគេចង់ទៅជាមួយយើងឯថៃខ្ញុំនិយាយតិចពីរឿងថៃចង់ទៅជាមួយយើងអត់ណាកាលពីថ្ងៃទី3និយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងឯងថ្ងៃ3មិថុនាហ្នឹងឯងនៅម៉ោងនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP អន្តរជាតិគឺលោកមរិតសៀមសុំទោសមរិតស្ងៀមផុងលោកមរិតស្ងៀមផុងហ្នឹងលោកបានថាអញ្ចេះកម្ពុជាមានសិទ្ធិប្តឹងតាខ្ញុំថាសារព័ត៌មានមែនតើមិនចាំបាច់ទៅដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកមរិតស្ងៀមផុងនឹងក៏បានដែរជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃព្រោះអីលោកគាត់ថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិប្តឹងថៃក៏មានសិទ្ធិប្តឹងវាជាការពិតហើយព្រោះយើងជាប្រទេសសមាជិករបស់ ICJ តុលាការយោធាអន្តរជាតិណាក៏មានសិទ្ធិប្តឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យយោធាថៃវិញគឺលោកវិនថៃសុវារីគឺលោកនិយាយអញ្ចេះទៅវិញថាអារឿងតាក់តងប្រសាទតាមន់ប្រសាទតាកបីឬក៏តំបន់មុំ3អីហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងដែលត្រូវយកមកជជែកប្តឹងផ្ដាល់ឯណាទៅចង់និយាយថាជារឿងដាច់ដោយឡែកពីរឿងដែលមានចំនួនដែលស្លាប់យោធិនខ្មែរយើងម្នាក់ណោះគេគិតចេះទៅវិញគេចង់និយាយថាអារឿងប្រសាទតាកបីឬក៏តំបន់ធំតំបន់តូចអីហ្នឹងថាការអះអាងរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគ្មានមូលដ្ឋានទៅទៀតអញ្ចឹងបើតាមមើលខាងមន្ត្រីយោធាហាក់បីដូចជាប្រកាន់គំនិតថាខ្មែរយើងគ្មានមូលដ្ឋានអីនៅក្នុងការប្តឹងទេព្រោះអាហ្នឹងជារបស់ថៃអីអញ្ចឹងទៅហើយអាតំបន់ដែលជជែកគឺរឿងនៅអាកន្លែងឈ្លោះគ្នានៅអាតំបន់នេះតាមុំបីកន្លែងកន្លែងមានបាញ់គ្នានោះតាអីអញ្ចឹងណាតាហេតុអីបានយើងយកទៅដាក់លោកទាំងអស់គ្នាអីអញ្ចឹងអានេះតាមអ្វីដែលថៃចឹងបើតាមមើលថៃហាក់បីដូចជាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការដឹកដៃកម្ពុជាទៅឥឡូវសំខាន់តើតើកម្ពុជាបើមិនបាច់ដឹកដៃទៅអត់អីទេព្រោះនៅក្នុងភៀកគីនៅក្នុងចំនួនអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែដាក់ពាក្យប្តឹងគឺតឡាការនឹងក៏ហៅភៀកគីមកខាងទៀតដើម្បីឲ្យចូលមកឆ្លើយព្រោះយើងជាសមាជិកអាហ្នឹងដូចយើងធ្វើថារដ្ឋអាជ្ញាចឹងមិនចឹងឯងតែគេបានបណ្ដឹងពីភៀកគីណាមួយគេច្បាស់ជាកោះភីគីមកខាងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងក្តីឲ្យចូលមកបំភ្លឺហើយអញ្ចឹងដូច្នេះថៃចង់ទៅមិនទៅអានឹងស្រាច់ខ្លួនទេប៉ុន្តែតឡាការគេច្បាស់ជាកោះហៅយើងឲ្យទៅបំភ្លឺហើយត្រៀមខ្លួនទៅបំភ្លឺទៅអានឹងបើសិនជាខ្មែរយើងពិតជាច្បាស់លាស់មិននិយាយភូតកុហកដោយពួកតំណាងរាស្ត្រទាំង15នាក់ដែលភ្លូកឡាននោះណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យពិតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿថាប្តឹងទៅហើយមិនចាំបាច់ស្អីយន្តការចរចាស្អីណានេះមួយអាទិត្យទៀតចរចាទៀតណាអា JBC នេះគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនរវាងថៃនិងកម្ពុជាហ្នឹងគេនឹងជួបគ្នាទៀតហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាបើជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងអត់និយាយតែពីរឿងចរចាពីរឿងតែបញ្ហាវិវាទទេគឺយកអារឿងថានឹងលើករឿងនេះទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដែរដើម្បីជជែកនៅក្នុងរបៀបវិរៈនឹងដែរចំពោះខ្ញុំគិតថាអត់ចាំបាច់អីទៅវែងអីជាមួយថៃទៀតទេគេចូលមកបាញ់យើងដល់ផ្ទះហើយហ្នឹងគឺប្តឹងគេទៅដាក់ទៅតែម្ដងទៅវែងឆ្ងាយឲ្យសញ្ញាឲ្យអីហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាទិញពេលវេលាឲ្យកាន់តែយូរទៅយូរទៅអីចឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាអានឹងជាកិច្ចការរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលជួនកាលយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងថាយើងក៏ចេះជាងគេមកម៉េះគេដឹករបៀបដឹកនាំប្រទេសហើយបើសិនជាយើងប្រកែអញ្ចឹងជាងគេបញ្ញវន្តនិស្សិតបណ្ឌិតគេមកកណោហ្នឹងគេមិនដឹងរឿងអីសោះដឹងតែយើងឯងម៉េចនៅអត់ទេយើងដឹងហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងឃើញអំពីកន្លែងខ្លះដែលវានៅលើគោកដែលយើងមើលឲ្យមានវិមតិសង្ស័យហើយបងប្អូនត្រូវចាំណានៅពេលដែលមានវិមតិសង្ស័យគឺបានជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនដែលសង្ស័យដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើឲ្យអស់ពីវិមតិសង្ស័យដើម្បីកុំឲ្យសាធារណជនគេមានមន្ទិលអញ្ចឹងបើគេមានមន្ទិលគឺគេនិយាយអីក៏បានដែរដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលទៅយើងទេដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងការ ដោះស្រាយឲ្យคลายទៅជារឿងអត់មន្ទិលនឹងវិញណាហ្នឹងជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមិនចាំបាច់ទៅបង្គាប់សកម្មជនឬក៏ក្រុមឃោសនិករបស់ខ្លួនដើរទៅជេរគេអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងថាគេខ្វះខួរខ្វះអីចេះជាងអ្នកដឹកនាំអីទេមិនបាច់ទេព្រោះអាហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពចែងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការនិយាយឲ្យបើអស់លោកនាំគ្នាហៅមនុស្សដើរមកឲ្យវាយប្រហារគេអញ្ចឹងគឺអស់លោកកំពុងតែធ្វើឲ្យអាភាពឆ្លោះគ្នានៃសតិបញ្ញសម្បញ្ញៈនិងមតិហ្នឹងយូរយូរទៅពាក់មុខវយៈដាក់គ្នាអត់ដោះស្រាយបញ្ហាមកឡៃទៅលវលឆ្លោះគ្នាតែពីរឿងអត់បានការវិញណាអត់ព្រមជួយពីរឿងថាដោះស្រាយទៅជាមួយគ្នាមើលឃើញហ្នឹងគេចាំប្រឹងកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលផ្កាប់មុខយកតែហើយទៅចាប់ផ្ដើមលៀបពណ៌ខាងម្ខាងទៀតហ្នឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាដល់ពេលមានដំណោះស្រាយអីនៅតែពាក់មុខយកដាក់គ្នាអត់ត្រូវគ្នាសោះព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមចង់តែឆ្លោះគ្នាកាត់បន្ថយអាហ្នឹងខ្លះទៅឥឡូវចូលដល់នីតិវិធីដែលអត់អនុវត្តនឹងបន្តទៀតយើងមើលនៅក្នុងរឿងព្រះវិហារនៅពេលដែលថៃគេមិនព្រមនៅក្នុងការបកស្រាយរឿងតំបន់ជុំវិញខ្មែរក៏បានស្នើសុំឲ្យ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិសើរឺមិនមែនសើរឺពន្យល់បកស្រាយលម្អិតពីរឿងហ្នឹងមិនចឹងណាហើយនៅពេលនោះបើតាមខ្ញុំចាំគឺខាងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក៏បានបោះដៃទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជួយដែរហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះបើតាមខ្ញុំចាំគឺបោះដៃបន្តទៅទៀតដោយសាររឿងនេះតាក់ទងនឹងសមាជិកអាស៊ានគឺគេបោះដៃទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលហ្នឹងគឺជាប្រធានសមាជិកអាស៊ានឲ្យជួយមើលការខុសត្រូវរឿងនេះផងព្រោះដោយសារអីប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់សុទ្ធតែជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរដូច្នេះហើយបានថាវាជារឿងដែលមិនធ្លាប់មានទេដែលរឿងហ្នឹងកើតឡើងរឿងព្រះវិហារហ្នឹងគឺជារឿងលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដើម្បីឲ្យគេចាប់ផ្ដើមយកមកជាគំរូនៅក្នុងការអនុវត្តដែរដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពេលដែលបានការយោងពីតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេជួយដោះស្រាយរឿងភាគីថៃមិនព្រមអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ក្រមប្រសាសន្តិសុខហ្នឹងក៏បង្វិលបាល់ទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីជួយសម្របសម្រួលប៉ុន្តែផេះតដែលព្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងទៅមានអធិបុលអីនៅក្នុងការសម្របសម្រួលថៃនិងខ្មែរបើសិតតែក្បាលរឿងដូចគ្នាដូច្នេះវាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ទៅអីណាសំទោសខ្ញុំសូមអធិស្ឋានប្រាពាក្យអសរោះលឹះលួសខ្ញុំចង់និយាយពាក្យរៀងរឹងនេះមិនមែននិយាយក្បាលរឹងទេចង់និយាយរឹងចំហរៀងខ្លួនថាសត្វត្រូវរៀងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើទោះបីខ្ញុំថាថៃទេដែលរៀងក្បាលរឹងជាងរឹងត្រង់ថាមិនព្រមទទួលយកការពិតនេះចង់តែបានអារបស់គេដែលលួចរបស់គេទៅហើយនឹងគឺក្អែមកវិញហើយនឹងនៅសំណោះនៅចង់លឹតនៅអីនឹងរហូតអញ្ចឹងទៀតទៅហើយនៅចាំអង្គុយចាំតែមើលចាំតែឆក់ចាំតែលេបមកវិញអីអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងគ្នារីងរៃចំណាយកម្លាំងស្លាប់មនុស្សអស់20នាក់ណាបងប្អូនកាលហ្នឹងមានទាំងទាហានទាំងអីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទាំងថៃទាំងខ្មែរណាគួរអសូរមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថារឿងនេះគឺវាអត់ដែលធ្លាប់មានទេរឿងអពលຕົកគេរហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវហុចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហុចទៅឲ្យអាស៊ានអាស៊ានអត់បានការអីដដែលដល់ពេលចុងក្រោយគេទៅយ៉ាងម៉េចគឺគេហុញមកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគឺនៅតែតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចមកគឺធ្វើឲ្យថាខ្មែរបកប្រែបកស្រាយឲ្យខ្មែរឈ្នះថៃជាប់កតបកិច្ចផ្នែកដូចថាវាមើលទៅវាអន់ពេកប្តឹងគេគ្រប់រឿងដល់ពេលអញ្ចឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិគេគិតថាមិនថ្លៃថ្នូរដូច្នេះថៃនឹងដកខ្លួនទៅវិញដោយសារតែមានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាស់ទេបើសិនជាកុំនេះនឹងនៅមកទៀតអីអញ្ចឹងណាតែយ៉ាងណាឥឡូវនេះគឺយើងរឿងព្រះវិហារវាចប់ហើយវាចប់ដោយបរិបូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវមកនៅក្នុងប្រាសាទតាមន់តាកបីឬក៏មុំបីនេះតាមន់តូចតាមន់ធំចោះបើសិនជារឿងនឹងកើតឡើងដូចនឹងរឿងព្រះវិហារតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញខ្ញុំថាបងប្អូនខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយវែងឆ្ងាយទៀតទេមិនចឹងទេបើសិនជាដូចរឿងព្រះវិហាររឿងនេះគឺនឹងទៅដូចគ្នាយន្តការគេទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគេនឹងឲ្យក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហាឡើងវិញហើយបើអាស៊ាននៅតែចោលម្សៀតអញ្ចឹងទេគេនឹងឃើញក្រុមអង្គការសហអាស៊ានរបស់យើងនឹងចោលម្សៀតអញ្ចឹងតទៅទៀតយ៉ាងម៉េចនោះដូច្នេះយើងទៅធ្វើឲ្យខ្លួនយើងអាម៉ាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរហើយបើយើងព្រមទទួលភាពអាម៉ាស់ហ្នឹងយើងធ្វើទៀតទៅប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានសក់មួយត្រង់ថារួចខ្លួនមួយនៅក្នុងនិយាយថាមានกระดาษមកសន្លឹកពីអង្គការ តឡាការពិភពលោកនឹងមួយដែរដើម្បីយកមកកំឡាដោយថាប្រឡាចក្រមថៃដែលនៅតែចង់លេបចង់អីអញ្ចឹងណាហើយកុំឈឺក្បាលកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាក់ស្បាតភ័យសត្វថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋភ័យនឹងភាពដឹកនាំរបស់អស់លោកណាព្រោះអស់លោកសុំកលុំគ្នាអញ្ចឹងតកូលហ៊ុនតកូលថាក់ស៊ីនហ្នឹងគឺមិនដឹងស្អីបាយបិនជាបាយបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកភ័យចឹងបានថាចិត្តតែពឹងឲ្យទៅបងប្តឹងនៅអង្គការសហជាតិឬក៏តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិទៅបើបានกระดาษហ្នឹងមកសន្លឹកយើងទុកចិត្តកក់ក្តៅវាបានស្ថាប័នអន្តរជាតិបើយើងទុកឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងដោះស្រាយយើងដឹងហើយពីរអ្នកដដើមគ្នាដេកกระดาษហ្នឹងងាប់ហើយណាណាមានกระดาษណាកាបើមានតែពីរអ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអាការដឹកនាំរបៀបអញជួយឯងជួយអញហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងទុកចិត្តដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលែងទុកចិត្តអ្នកនយោបាយឲ្យខ្ញុំជឿខ្ញុំអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរដូចតែអ្នក4 10អ្នកដែលភ្លុកឡានហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតែចូលដល់នេះយ័ត្នកសិករកប់ទាំងរស់ខ្ញុំគាត់ណាប្រាប់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើនយោបាយឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ណាពាក្យថាស្មោះត្រង់នេះគឺកុំប្រើនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនពេករឿងជាក់ស្ដែងដោយរឿងនេះឈប់ទៅឈប់បានឈប់ទៅលៀបពណ៌ក្រុមមួយក្តាប់តូចក្តាប់ធំណាទៀតទៅបើអស់លោកធ្វើដើម្បីជាតិដើម្បីមាតុភូមិដើម្បីអធិបតេយ្យដើម្បីបូរណភាពដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយជាកតបកិច្ចរបស់អស់លោកដែលកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំលោកធ្វើទៅលោកស្បត់ហើយតាហេតុអីបានជាបែកខំឬក៏ទៅជេរបន្តិចឬក៏ទៅលៀបពណ៌អ្នកដតីថាជាអ្នកប្រឆេះឲ្យមានភ្លើងហ្នឹងរឿងភ្លើងរឿងមិនភ្លើងគឺរឿងរបៀបដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកទេបើលោកដឹកនាំប្រទេសនេះមួយឲ្យមានភាពឯកភាពជាតិទាំងថៃទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាម្លេះអស់លោកអត់សូវខ្វល់នឹងពួកមកក្តាប់តូចមកក្តាប់ធំនឹងណាទេព្រោះអីនៅពេលដែលមនុស្សដាប់ចាប់ផ្ដើមមានជាតិគេហៅថាការផ្សះផ្សាជាតិមិនចងគំនុំគ្នាក្នុងជាតិសាសន៍ឯងយើងនឹងមូលមាត់គ្នាយើងនឹងរឹងមាំយើងអត់មានក្នុងក្តាប់តូចក្តាប់ធំទេព្រោះដោយសារអីបើលោកមិនទៅធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនលោកមិនចាប់គេដាក់គុកលោកមិនរំលាយគណៈបកនយោបាយធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកមិនបដិញ្ញអ្នកកសាតលោកមិនធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លក្ខនឹងលក្ខលោកមិនធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកមិនដើរតាមផ្លុំតជាគេឲ្យមន្ត្រីរាជការត្រូវតែហិយអើតាមរដ្ឋាភិបាលអ្នកណាមិនតាមខ្លួននឹងគឺជាសត្រូវជាខ្មាំងលោកអត់ត្រូវភ័យជាមួយក្រុមមកក្រាបតូចទេប៉ុន្តែលោកធ្វើការងារដឹកនាំប្រទេសសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺបានន័យថាមានតែបកពួកនិយមក្រុមខ្លួនហើយតែគេនិយាយអីបន្តិចអត់បានអត់ព្រមដោះស្រាយតែនាំគ្នាចាប់តែគេដាក់ពន្ធនាគារដាក់គុកអីអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសបាត់ប្រលឹងឥឡូវសូម្បីតែមានរឿងអីប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋបតសាតអស់លោកមែនហើយព្រោះរឿងត្រូវប៉ុន្តែម្នាក់ភ័យខ្លួនទៀតណាតើខ្ញុំសាតគេហ្នឹងអាចនឹងជាការសាតតិចផងខ្លួនទៅគេបោកយើងទៅដឹងហើយបើគេបោកយើងងាប់ហើយតសាតគេថាយើងនឹងចាប់បដ້ອຍអីអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យរះភ័យដោយសាររឿងយើងគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងដោយសារយើងអត់ដែលធ្វើត្រូវទេយើងធ្វើតាប្រជាពិធនឹងមកយោដល់ពេលធ្វើត្រូវខ្លះដូចជាប្រជាប្រដ្ឋភ័យរឿងភ្នាក់ផ្អើលដែរណាដូចថាចង់និយាយថាយើងភូតយើងប្រជាពិធច្រើនពេកដល់ពេលយើងធ្វើរឿងត្រូវប្រជាប្រដ្ឋចាប់ប្រាំភ័យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងពិតឬក៏មិនពិតនៅឆ្ងល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៀតហ៎វាអកុសលបងប្អូនតែសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើរឿងនឹងត្រូវចុះហើយបើធ្វើឲ្យត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអត់ចាំបាច់ទៅចរចាស្អីទៀតទេអារឿងព្រំដែនដូចថាចង់និយាយថាទៅប្តឹងគេទៅចាំបាច់ប្រាប់គេថានឹងប្តឹងបាច់ប្រាប់មិនបាច់អីទៀតទេដាក់ទៅតុលាការ ICJ នោះអត់ដែលមានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលប្រាប់ថាមុននឹងដាក់ពាក្យប្តឹងចំពោះមុខតុលាការព្រំតនអន្តរជាតិយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះអ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងទៅភាគីដទៃទៀតឲ្យបានដឹងជាមុនថាអ្នកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងដូចអត់ទេយកចាំបាច់ប្រាប់មុននេះគឺដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការគេនឹងក៏ហៅភាគីម្ខាងទៀតមកមិនចឹងទេដូច្នេះយើងកុំអោយថាផ្អែមបន្លែទិញពេលវេលាឬអូសបន្លាយរបៀបដូចជាចង់កេងចំណេញនយោបាយរឿងស្អីមួយហើយទៅចាប់ផ្ដើមដូចថានិយាយទៅគឺបង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់ឲ្យអស់ពីពុះពីពងទៅខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្រប់គ្រងទេហើយនៅមានរឿងច្រើនណាស់ខ្ញុំកុំភ្លេចបើអស់លោកធ្វើរឿងនេះត្រូវខ្ញុំតនី 100% ថាសកម្មជនអ្នកដែលតស៊ូមតិគ្រប់យ៉ាងមានទឹកមាត់លេបទាំងទឹកមាត់លេបខ្លះវិញហើយមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះហើយបើថារដ្ឋាភិបាលព្រមធ្វើរឿងតាកបីតមន់អីនេះពួកគាត់មានទឹកមាត់លេបរឿងកោះគុតរឿងអីហើយចាំមើលតិចទៀតណាបើអស់លោកចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបគេរឿងកោះគុតទៀតណាហើយនឹងរឿងអីផ្សេងទៀតរឿងគេឲ្យដាក់ច្បាប់សមុទ្រ ធ្វើសច្ចាប័នច្បាប់សមុទ្រច្បាប់អីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែនសមុទ្រយើងដើម្បីបានប្រយោជន៍ជាតិយើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមលៀបពណ៌គេថាជាជ្រុលនិយមថាពួកមួយក្តាប់តូចថាអីទៀតអាហ្នឹងឃើញពូវៀនពូតាំងអស់លោកមែនតើណាអញ្ចឹងចាំតែមើលទៀតណាបើថាអស់លោកចាប់ផ្ដើមទៅចាប់គេរឿងព្រំដែនវៀតណាមចាប់គេរឿងគេនិយាយពីកោះគុតកោះត្រល់អីលែងបានទៀតអាហ្នឹងយើងដឹងទៀតដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងចាំមើលតទៅទៀតហើយខ្ញុំបកស្រាយនេះគ្រាន់តែជម្រាបជូនបងប្អូនថានេះគឺជាសាច់រឿងនៃតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដោយសង្ខេបគ្រាន់តែថាបើប្រទេសណាមួយមិនព្រមអនុវត្តតាមហ្នឹងគឺខ្ញុំថាយន្តការរបស់គេហៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការប្រជាជាតិគេនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចយើងហៅ resolution ណាហើយសួរថា resolution ហ្នឹងមានភាពកាតព្វកិច្ចចាប់បង្ខំឲ្យប្រទេសណាអនុវត្តប៉ុណ្ណាមិនចាប់បង្ខំទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែជាកាតព្វកិច្ចសិលធម៌បើសិនជាមានសេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិមានសេចក្តីសម្រេចច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយនៅពេលដែលមានសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគេមើលយើងនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់មែនតើព្រោះអីជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបើយើងមិនធ្វើតាមគឺយើងអាប់មុខហើយអាប់មុខបានន័យថាម៉េចគឺគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មយើងគេនឹងលែងរាប់រយយើងគឺយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលឯកោអីអញ្ចឹងឬក៏គេជួបយើងឲ្យតែគ្រប់កិច្ចហ្នឹងវាមិនមែនជាពេញមាត់ពេញមុខអីគេអញ្ចឹងណាយើងចង់បានអញ្ចឹងមែនយើងមិនចង់បានអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំមិនជឿថាថៃចង់បានអញ្ចឹងទេដូច្នេះសង្ឃឹមថាបើការប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌ព្រំដែនអន្តរជាតិជាការប្តឹងដល់ពិតប្រាកដឲ្យឆាប់រហ័សសេចក្តីសម្រេចបានដោយយ៉ាងណាពីតុលាការនេះខ្ញុំជឿថាកម្ពុជានឹងមានពេលដើម្បីអភិវឌ្ឍបញ្ហារឿងព្រំដែនរឿងអីឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហា100ចម្ពោះទៀតដែលមិនវល់វល់រឿងត្រូវចល័តតបចល័តអីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្នាភ័យបាក់ស្បាតរឿងសង្គ្រាមហ្នឹងទៀតហើយរឿងសង្គ្រាមបាក់ស្បាតហ្នឹងគឺអកុសលមែនតើបងប្អូនឲ្យតែមានរឿងហ្នឹងគឺចំណេញនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៀតហើយពួកអីពួកគាត់ប្រើពាក្យមួយថាបើមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺប្រទេសដឹងតែមានសុខសន្តិភាពអត់មានសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែឥឡូវមិញមានសង្គ្រាមជាមួយថៃនឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរតើប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាទៀតហើយដូចថាអូចាំមើលតើពួកគាត់អញ្ចឹងមានកម្លាំងសពាវុធអីអញ្ចឹងទៅបង្ក្រាបគាត់ភ័យខ្លាចបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនមែនខ្លាចរឿងតតតាំងអីជាមួយថៃទេទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងអីជាមួយថៃជាមួយអីនេះវាហួសសម័យហើយនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមយើងអាចទប់កុំឲ្យគេរំលោភចូលដែនដីយើងប៉ុន្តែរហូតដល់ទៅវាយទៅអីនេះនឹងខ្ញុំជឿថាសម័យនេះវាហួសសម័យកាលហើយយើងមានសពាវុធគ្រាន់តែទប់កុំឲ្យគេឈ្លានពានយើងប៉ុន្តែតើមានផ្ទុះអាវុធហើយខ្ញុំជឿថារឿងនេះគឺជារឿងអាក្រក់ជួជាតិណាស់ព្រោះថៃមានសពាវុធច្រើនទំនើបណាស់មានយន្តហោះបដិញ្ញដែលអាមេរិកលក់ឲ្យនឹងមិនដឹងជាប្រមាណរាប់សិបគ្រឿងហើយប្រើប្រព័ន្ធ drone ប្រើអីយើងមើលអាប្រព័ន្ធ drone ទម្លាក់គ្រាប់នេះជួនកាលថៃអត់ចាំបាច់បញ្ជូនទៅហានមកផងហ្នឹងយក drone មកស៊ើបការនៅក្នុងតំបន់ទៅហានយើងទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្បាលដោយពួកអ៊ុយក្រែនធ្វើជាមួយរុស្ស៊ីធ្វើមួយអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងស្លាប់មនុស្សអស់រាប់សែនអ្នកដោយសារតែគេប្រើសង្គ្រាម drone អញ្ចឹងអាបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងគេទំនើបអស់ហើយហើយគេដូចថាលែងប្រើមនុស្សវាយមនុស្សហើយគេប្រើគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាហើយគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេយើងខ្វះខាតយើងអីដែរហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យឃើញកើតរឿងហ្នឹងដែរព្រោះអីការសម្លាប់រង្គាលមនុស្សនេះវាមិនដែលបានឲ្យយើងជានីសុខជាមួយគ្នាការទេចង់ឲ្យចំនួននេះចប់ចឹងហើយបន្តថាយន្តការតឡាការព្រំដែនអន្តរជាតិនេះគឺជាយន្តការដ៏ត្រឹមត្រូវហើយគួរតែធ្វើឲ្យប្រញាប់ហើយអត់ចាំបាច់សួរនាំភាគីថៃទៅទេបើសិនជាកម្ពុជាពិតជាមានចេតនាយករឿងកោះកបីសំទោសប្រាសាទតាកបីមិនមែនកោះកបីបងប្អូនកោះកបីភ័យទៀតទេថាចំចឹងព្រំដែនគេមិនកិលមកដល់កោះកបីទៀតទេចឹងមិនមែនទេប្រាសាទតាកបីប្រាសាទតាមន់និងប្រាសាទតាមន់តូចសមន់ធំបងប្អូនរបស់ខ្ញុំថាកោះកបីយ៉ាងណាពីដើមទីមកគឺខ្ញុំភ្លាត់មាត់ទេព្រោះផ្សាយផ្ទាល់នឹកមិនទាន់ទេសំបីតែរដ្ឋអញ្ញារាជអញ្ញានឹងជួនកាលនៅអាមេរិកឯណាដែលមានរាជអញ្ញាព្រោះប្រហែលជាពរាជាណាចក្រដូចស្រុកខ្មែរទេវារដ្ឋអញ្ញាប៉ុន្តែធ្វើការនៅសាលាក្តីដែលប្រហែលជា7ឆ្នាំហើយមកអាមេរិក4ឆ្នាំក្រោយមកនៅបន្តកិច្ចការសាលាក្តីពីចម្ងាយនឹង4ឆ្នាំទៀតណាបងប្អូននិយាយទៅ10ឆ្នាំនៅតែពាក្យបរិយាអញ្ញានឹងតែពេញខួរក្បាលណា ហើយដល់អញ្ចឹងទៅចិត្តតែចាំពាក្យហ្នឹងទៅដល់ពេលនិយាយខ្មែរដឹងតែរាជអាញាអញ្ចឹងទៅដូរមិនទាន់ហើយក៏សុំខន្តីអភ័យទោសដែរបើសិនជាលឹះលួសអីទីទួយគ្មានចេតនាទេបាទបងប្អូនអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ខ្វះខាតអីយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងបន្ថែមបន្ថយទៀតបងប្អូនស្នើសុំនៅក្នុងខ្ទង់ comment ទៅខ្ញុំនឹងអាចជួយបំពេញបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនសួរដែរថាលុយរបស់តឡាកាយុតិធម៌អន្តរជាតិនឹងបានមកពីណាតាមពិតគឺជាការបរិច្ចាគរបស់សមាជិកទាំងអស់ទាំង193ប្រទេសនឹងគេបង់ជាប្រចាំឆ្នាំអីអញ្ចឹងដើម្បីគុតគងស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺខ្ញុំអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណបងប្អូនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ជាង1ម៉ោងហើយ1ម៉ោងប្រហែលជា10នាទីហើយបងប្អូន75នាទីហើយ73នាទីហើយអញ្ចឹងសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីទៀតបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការសូមកើតមានដល់មហាគ្រួសារខ្មែរហើយសូមឲ្យចំនួនព្រំដែននេះសូមឲ្យវាចាប់ឆាប់ចប់ទៅកុំអោយបងប្អូនយើងវេទនាណាស់មានពលករខ្មែរនៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ2លានអ្នកជាងបងប្អូនក៏បារម្ភដែរតែមានបញ្ហាឈ្លោះគ្នាជាមួយខ្មែរនិងថៃហ្នឹងពួកគាត់ល្ងាទៀតហើយបងប្អូនព្រោះយើងតែធ្វើជាកញ្ចះគេនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេតែមានបញ្ហាអីគេបញ្ជូនមកវិញទាំងអស់ឬក៏គេធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកណាវេទនាគឺយើងជួនកាលអ្នកនយោបាយខូចណាស់ណាបងប្អូនតាមមានរឿងអីហ្នឹងគេធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងទៅវេទនាតែគ្នាអ្នកដែលជាប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញក្រីក្រស្លូតត្រង់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសុំឲ្យរឿងនេះឲ្យឆាប់ចប់ទៅដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទុកចំបែងខ្លាំងពេកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ